نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فنن درس كبا إن شاء الله دا بيانيجي چه جهل دا عذر مقبول ده دا مانع ده دا تكفيرنا خوبا خاص حالاتو كي أو پدي باندي با دا علماء كرام و أقوال دا غويد كتابوننا إن شاء الله أو دون کو تفیش کوم اغه احوال چې فقې کی جهل مانع واقع کیږي د تکفیر نه او جهل عذر مقبول وی نو یو څو حالتونه دی اولنې حالت اغه د دې چې یو سړی تازه اسلام قبول کی تازه اسلام قبول کړي دي او ټول احکام د دین اسلام ورته معلوم نه دي ټول اغه مسائل ضروریه چې کوم د دین ضروریه مسائل دي او اصول د دین دي اغه مسائل ورته لا پورا نه دي معلوم شوی داغه سره دومره ټیم نشته دی لا دومره ټیم ورته نه دی ملاو شوی چې هغه ټول اصول د دین او هغه مسائل ظاهره د دین هغه په خپل علم کې راګیر کی او حاصل کی دویم حالت چې پاغه کې جهل مانع د تکفیر نه واقع کیږي او جهل عذر مقبول وی هغه دا چې یو سړی د مسلمانانو د جامعین د مسلمانانو نه لری ووسی لکه د غره په یو سر کې یا په چرته په پیابان کې خود نور خلکو نه منقطع او جدا سیگی داعی دی اسلام نده ور رسیدلی او چوک نشته دی د پخوا کی چې دتا مسائل ظاهره د دین هغه ورته وروخی نو هغه هم په د باندې پټ فاتی دی دی وجنه چې د متمکن نه دی په حصول د علم باندې دریم حال په هغه حالت کې هم جهل عذر دی چې کله په دسی مسائلو کې دی راګیر دی چې هغه مسائل خفیه دی په عام خلکو باندې په اکثر خلکو باندې داغه علم خفیه او پټ وی په ډیرو مسلمانانو باندې داغه علم پټ وی مسائل خفیه د دین نه مسائل ظاهره د دینه یعنی توحید او شرک مسائل نه بلکې مسائل خفیه هغه مسائل چې په اکثر خلکو باندې داغه علم پټ وي څلورم حالت هغه دا چې په یوزې کې د علم ندرت ده او ناشناواله ده ان مقصد دا چې د مکلف په دې باندې قادر نه دی چې علم حاصل کړي نو په دې حالاتو کې انسان مکلف د جهل په وجه باندې معذور ګرځي دا جهل د د لپاره مانع دی د د تکفیر نه مانع دی د د لپاره چې د کفر ته بتوشی د دینه معنا علی ورلره لکه غزالی صاحب ابو حامد الغزالی رحمه الله تعالی وی والمقصود ان من قصد الخير بمعصيه عن جهل فهو غير معذور الا اذا كان قريب العهد بالاسلام ويجد بعد مهله للتعلم وقد قال الله سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ابو حامد الغزالی سے فرمای وی مقصود داده مطلوب داده چې څوک خیر لره قص کی په ګناه سره خیر ته ځان رسېږي د ګناه د لارې خو دا کار وکړي د جهل د وجې نه د نافوهۍ له وجې نه د نافوهۍ له کبله نو دا سړی معذور نه دی خو کله به معذور وي الا اذا کان قریب العهد بالاسلام کله چې تازه تازه اسلام قبول کړی وي ويجد بعد مهله للتعلم او رستو بیا د تعلم د فاره د زده کړې د فاره د ترتیم میلاو شي دغه وخت کې ورته ټیم نه میلاو شي مسائل ظاهره د دین زده کی هر وخت یعنی جهل عذر نه دی په دې حالاتو کې چې قریب العهد بالاسلام دی نو د لپاره جهل عذر شو الله فرمای فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو پوښتنه وکئ د علماونه که چیرته تاسو نه پوهیږئ فوهانو نه ځان پوه کئ نو الله رب العالمین د سوال کولو د اهل علمونه په دې باندې امر کړی دی نو کوم سړی چې قریب العهد بالاسلام دی او دونه ټیم ورسره نه دی میلاو چې هغه مسائل ظاهره د دین زده کړي نو د لپاره جهل عذر دی او کنن نو بیا نه دی ځکه الله حکم کړی دی چې د اهل علم نه پښتنه وکي کې په مسائل نه فویږي دا د ابو حامد الغزالی سے قول او د غران د اسلام په امامانو کې او علماو کې ابن قدامه الحنبلی رحمه الله تعالی اغا فرمای وی ولا حد علی من لم يعلم بتحریم الزنا وی فاغه چا باندې حد نشته دی چې څوک د زنا په حرمت باندې پوی نه وی قال عمر وعلی وعثمان لا حد الا على من علمه حد نشته مگر په هغه چا باندې بوي چې څوک په دې حرمت باندې پوي وي او هو قول عامه اهل العلم او دا د اکثر او د عام اهل علم وینا ده فان ادعى الجهل بالتحريم نو کچرته یو سړی زنا کړی و او دعوه یې وکړه د نافوی په تحریم باندې چې زه په حرمت او په تحریم د زنا پوی نه یم چې دا په اسلام کې حرام ده وکانه يحتمل ان يجهله او د دې احتمال موجود چې دې په دغه حرمت حرمت باندې جاهل وی احتمال څنګه موجودو لحديث العهد بالاسلام د دې وجه نه چې اسلامي تازه تازه قبول کړی دی والناشئ بباديه یا د مسلمانانو د خوانه لوري چرته اوسیږي اوسیدونکي د لوري د مسلمانانو نه او دته د اسلام دعوت نه دی ورسېدلې د دغه احکام ظاهره او د اسلام او احکام ظاهره د دین د دی دعوت نه دی ورسېدلې په دې مسایلو نه دی پوه شوی نو قبل منه دغه دعوا به د دینه قبلې دی شي چې دی پوه نه دی په تحریم د زنا باندې لانه یجوز ان یکون صادقا ځکه د دې جواز شته چې دی رښتینی وي په دې خبره کې و ان کان ممن لا یخفا علیه ذلک او که چېرته دا شخص چې دا زنایی کړی ده او بیا دعوایی کړی ده چې زه د دې زنا په حرمت پوه نه یم که دا کس له داسې کسانو څخه و چې په هغې باندې دا پټ نه و د دې علم پرې باندې خفي نه و هغه به څوک وي المسلم النأشي بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل لك أغا مسلمان چه ده مسلمانانو پا منسكي رالوي شوه ده مسلمانانو پا منسكي وسيگي أو ده أهل علمو پا منسكي وسيگي علماء موجود دي مسلمانان موجود دي پا دس جامعا كي ده ده سكونت ده نو لم يقبل بيبا ده دنا دغا دعوة ده جهل نشي قبل دلي چه ما ځکه دا زنا کړی ده چې زه د زنا په حرمت باندې پوه نه وم چې دا په دین اسلام کې حرام ده نو دا به بیا د دغسې سړي نه دا دعوه نشي قبلېدلی چې هغه د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي یا د علماو په خوا کې اوسیږي یعنی معنا ده چې دی متمکن دی قدرتمند دی په اصول د علم باندې او ده دا مسله نه ده زده کړې او دی په جاهل دی نو بیا لم یقبل دنه به نشي قبلېدی ولې لأن تحریم الزنا لا يخفى على من هو كذلك ذکر زنا حرمت دا فقغه چا باندې پټ نشي پاتې کیږي چې څوک د مسلمانانو په منځ کې وسیږي د علماو په خوا کې وسیږي یعنی مدرسې وی جماعتونه وی مسلمانان وی علما وی نو په دسه شخص باندې تحریم او حرمت د زنا پټ نشي پاتې کیدل نو فقط علما کذبوه نو دغه شخص هغه دروغ جنتیا دا ظاهره شوی دا و ان ادعى الجهل بفساد نکاح باطل او که یو سړی دعوا وکړل د نافوی په فساد د نکاح باطل یو سړی باطل نکاح کړی دا مثلا نکاح یې کړی د شاهدین په کې موجود نه دي یا یې نکاح کړی د بلا ولی بغیر د اذن د ولی نه خو دعوا یې د دې وکړه چې زه په دې پوه نه وم چې اذن د ولی لا د نکاح د فارغ شرط دی یا زه په دې پوه نه وم چې شاهدین هم په نکاح کې ضروری دي نو که دعوا د جهل وکړه په فساد د نکاح باطل باندې نو قبل قوله نو د ده وینا به قبلې دی شي د ده دا جهل دا عذر دي ولي لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة وإذا كان عمر رجل عنه دا أغا مدعي دا أغا كس وينا معتبر كريوا چه دا جهل دعوة كريوا بتحريم دا نكاح بعدد كي چه أغي بعدد كي نكاح كريوا عدد لا نوفور دا خزي أو نكاح ورسر كريوا أو بي دا دعوة وقلا چه ما تا دا دي فتنوا چه دا عدد پا وقت كي دا خزي سر نكاح والحرام دي ما تا دا دي حرمت فتنوا نو عمر رجل عنه دا سړی دا جهل عذر وګاړه او دغه وینا یې قبول کړه دا ولی ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير اهل العلم وذکر دسی مسائل دا ډیر کرتی یعنی دی باندې جهل راتلی شي او په غیر اهل علم باندې سواد علماونه ونور خلق باندي دا پت پاتي كي ديشي دسي مسائل دا الشرح الكبير لسم مجلات يوصل صلور اتي صبحا كتاب الحدود او فصل دي فصل من لم يعلم تحريم الزنا او مسألة فكي دادا ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا نو داد ابن قدامى الحنبلي قولو چه فالشرح الكبير كي راولي دي دا دينا معلومة شلولا چه جهل عذر دي دا اغا كس دفارا چه اغي تازه اسلام قبول كريوي او يا دا مسلمانان روسیگی د مسلمانانو له طرف نه کوم داعی نه ورغلی چې هغه ته احکام وخی مسائل ظاهره د دین ور وخی نو کله چې د مسلمانانو نه لری دی یا حدیث الاحد بالاسلام دی نو ولو که مسائل ظاهره د دین دی خو چون کی د جاهل دی د فردا جهل عذر دی همدارنګه ابن قدامه دویم قول چې کوم پا په مغنی دویم مجلد 229 صفحه کې راوړی دی په مسله د تاریخ الصلات کې، مسله د تاریخ الصلات او هو بالغ عاقل په باب د الحكم في من ترك الصلاه. نو دی په خپل کلام کې د تاریخ الصلات مبارک وای و ان کان جاحدا لوجوبها، کچرته دا سړی انکار کوونکی او د وجوب او د فرضیت د منځنه نو کتلې بشي د مبارکی، ف ان کان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك، کچرته دی جاهل په دې حکم باندې او دې د دسي قلکو څخه وو چې رښتیا هم په دې مسله باندې نه پوهېدو. دغه سړی به څوک وي؟ وای کل حدیث الاسلام والنعش بباديه، لکه تازه اسلامي چې قبول کړی او یا د مسلمانانو نه لوري په یو بانډه کې اوسېږي او مسلمانانو دعوت نه دی ورسېدلی، د مسایلو ظاهره او د دین باندې نه دی پوه شوی، عرف وجوبها، نو دته به د لمونځ وجوب ور وښودلی شي وعلم ذلك او د دې تعلیم به ورکړی شي. ولم يحكم بكفره لانه معذور، او د دف کفر معنی په فیصله نه کیږي، دې ته به کافی نشي ویل ځکه دې معذور دی. خو فإن لم يكن ممن يجهل ذلك، که د دسي خلکو د جملې نو چې دا په پټ نشو پاتې کیدلې، دغه خلک به څوک وي چې د مسائل ظاهره او د دین علم په پټ نشي پاتې کیدلې؟ كناشئ من المسلمين في الامصار والقرى، لکه هغه کس چې د مسلمانانو نوی او په خارونو په کلو کې اوسېږي او د مسلمانانو سره د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي. لم يعذر، نو دغه کس به معذور نشي ګڼلی. ولم يقبل منه ادعاء الجهل، او دا غینه به دعوه د جهل نشي قبلېدلی. وحكم بكفره، او د دفو کفر باندې به حکم کېدی شي او فیصله کېدی شي. ولی لان ادله الوجوب ظاهره في الكتاب والسنه، ځکه د منځ وجوب او د فرضیت دلایل چې دي دا په کتاب الله او په سنت رسول کې بیخي ظاهر دي. نو په مسائل ظاهره او د اسلام او د دین اسلام کې جهل عذر نه دی، خو د هغه چا دپاره عذر دی چې څوک تازه مسلمان شوی او لا دومره ټیمې نه یې موندلې چې ټول مسائل ظاهره د دین زده کی، او یا د مسلمانانو نه لرې اوسېږي. نو معنا دا لنډه ده چې دا څومره حالت چې راجمع کی نو رجع دې ته کی چې کسړی متمکن و قدرتمند و په دې باندې چې علم حاصل کی، او دو مسائل ظاهره د دین علم حاصل نکو او دې جاهل پاتې شو، نو دا جهل د دې وجنه نه دی چې دا معذور دی، بلکې دا جهل د دې چې دی دا د اعراض د ده وجنه دی، د ده د تکاسل او د ده د تقصیر د وجنه ده جهل موجود دی. نو دغه جهل بیا عذر نه دی. همدغه رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای وی وهذا لان لحوق الوعید لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحریم او بتمكنه من العلم بالتحریم، وی دا لحوق د وعید چې دی، یعنی دا دمکی د الله او د الله د رسول د منهیات او ارتکاب سره، دمکی د الله او د الله د رسول د هغه چا د پاره چې هغه یو حرام کارو، دا مشروط دی په علم د دغه شخص په حرام باندې. یعنی معنا دا چې د حرام کار په کولو باندې په شریعت کې دمکینې موجود دي، نو د دې سره شرط بدای چې دی به پوی وي په تحریم باندې، نو الا به دا دمکی د ته متوجی وي، او یا که پوی نه په تحریم باندې نو متمکن خو وي کنه په علم باندې، متمکن وي په علم د تحریم باندې، یعنی قدرتمند وي خو دا علم نه حاصل کړي، نو دغه څه چاته دا دمکی متوجی ده. وای بیا فإن من نشأ ببادية او کان حدیث عهد الاسلام، وای څوک چې د مسلمانانو د جامعې نه لري وسیږي، مسلمانانو منځ کې نیوي، د څه څوک نه چې د دین زده کی او یا تازه اسلام قبول کړي او دومره ټیم ورسره نه چې ټول مسائل د دین زده کړي، وفعل شيئا من المحرمات او بیا ذکر وکړو د حرام کارونه خو غیر عالم بتحریمها، خو د دغې محرمات په تحریم باندې د پوها نه وي، نو لم یأثم، د نه ګناهګاریږي، ولم یحد او د ته به حد هم نشي ورکول کېدلې، و ان لم یستند فی استحلاله الى دلیل شرعی، اگر که د استنادونه کی په استحلال د دغه محرم شي کی د دغه حرام شي په حلال ګڼلو کی، اگر که د تکیا دلیل ته نه وی دلیل شرعی ته، نو بیا هم د ګناهګار نه دی او د ته به حد نشي ورکول کیدلی، ځکه چې مسلمانانو په منځ کې نه اوسیږي، مسلمانانو په منځ کې نه دی، د علماو په خوا کې نه دی، متمکن نه دی په حصول د علم باندې. نو فمن لم یبلغه الحدیث المحرم واستند فی الاباحه الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا، ويچاته چې حديث محرم ولونرسي او استناد کی او خپل د خبرې تکیا ولګي په اباحت کې دلیل شرعي ته، دا ډیر حقدار دی په دې باندې چې دی معذور شي. شیخ الاسلام تیمیه تیمی رحمه الله خپل قیمتي کتاب مجموع الفتاوا شلم مجلد 252 صفحه کې دا خبره کړې ده. نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د خبرې نه دا معلومه شولا چې دا د محرماتو په ارتکاب سره چې کوم وعیدونه او دمکانې په شریعت کې متوجه دي، نو هغه چاته متوجه دي چې په تحریم باندې پویوي او یا متمکن وي په هغه علم بالتحریم باندې، یعنی دغه محرماتو باندې د پوهې چې دا شی نه حرام دي، د دې وخت ورسره د دې امکان ورسره وخت ورسره چې دی په دې قادر وي چې دا علم حاصل کړي او حاصل یې نه کړي، نو دغه سې سړی چې دی دا به معذور نه وي، د ده دپاره به دا جهل عذر نه وي، د ده دپاره به دا جهل مانع د تکفیر نه نه وي. او که داسې څوک وي چې مسلمانانو منځ کې نه اوسېږي، متمکن او قدرتمند په دې نه دی چې علم حاصل کړي، لکه تازه اسلام قبول کړی دی یا د مسلمان نه لرې اوسېږي، مسلمانان ورسره نشته په خوا کې، نو که داسې کس وي او حرام کار وکړي، نو د دې حرام کار په وجه چې کومې دمکینې موجودې دي په شریعت کې، نو هغه دمکینې ده ته متوجه نه دي، دی ګناهګار نه دی، د ده تکفیر به نشي کېدی، د ده دپاره دا مقبول عذر دی چې دی جاهل دی، ځکه دی غواړي چې دا جهل ځان نه لرې کړي خو لرې کوی نه شي. همدارنګې ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی دی فرمایي: اذا زنا من نشا في دار الاسلام بين المسلمين ودع الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. ويتكلشي دسي وصله جي بدار الإسلام كي وسيجي يا د مسلمانانو فمنس كي وسيجي أو زنا وكي أو بيا دي زنا سر دا دعوة وكي جزء د زنا په حرمت باندې جاهل و منافو یوما ما ته دا پته نه واجب اسلام کې زنا حرام ده. نو ابن رجب الحنبلی فرمای لم يقبل قوله، دا وینا او دا دعوه به نشي قبلېدلې، ولی لأن الظاهر يكذبه، ځکه ظاهر حال د تکذیب کوي، ظاهر حال د دلر دروغ جن کوي. و ان کان الاصل عدم علمه بذلك، اگر که اصل دا دی چې دی عالم نه دی په دې باندې، اگر چې اصل دا دی چې دی عالم نه په دې باندې، لیکن د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي، نو حکمن دی عالم دی، ځکه دته دا مقشته دی چې په دې آیات عمل وکړي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که نه پوهېږئ د علماونه پوښتنه وکړئ. د ده پاره دا مقشته دی چې په دې حدیث عمل وکړي چې انما شفاء العي السؤال، چې کله په مسائلو کې حیرانتیا او اضطراب درته راشي، عجز درته راشي، نو د دې شفا دا ده چې د علماونه پوښتنه وکړه، د پوهانو نه د دغې مسئلې باره کې پوښتنه وکړه. ابن رجب الحنبلي په خپل کتاب القواعد لابن رجب دریس صفحه کې دا خبره کړې ده. همدغه رنګ سیوطي رحمه الله فرمایي دی په بیان د هغه چا کې شروع دی چې د چا نه جهل قبلېدی شي او د چا نه به جهل نشي قبلېدی، نو وایي: کل من جهل تحریم شیء مما یشترک فیه غالب الناس لم یقبل. وایي هر هغه څوک چې په تحریم د یو شي باندې جاهل شي، او دا شی داسې شی وي چې په هغې کې اکثر خلک د هغې په علم کې برابر وي، نو د ده نه به دا دعوه د جهل نشي قبلېدلی. بیا لږ څه عبارت وروسته وایي: الا ان یکون قریب عهد بالاسلام او نشا بباديه بعيده يخفى فيه مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقه والخمر والكلام في الصلاه والاكل في الصوم. وكتازه اسلام قبول کړي یا د مسلمانانو د مین لری وسیدلې مسلمانان خو کې نیوی د سره او د شي کی وسیږي چې الته د دغه مسائل او علم پټ پاتې کیږي شي. دا کوم مسائل وي چې عام خلک داغه په علم کې برابر دی او هغه په چا پټ نه پاتې کیږي، وای لکه تحریم د زنا، تحریم او حرمت د قتل، او تحریم او حرمت د غلا، همدارنګه د شراب، همدارنګه په مانزه کې د خبرو، همدارنګه په روژه کې خوراک کول، دا مسائل دي چې په دې کې عام خلک سره برابر دي، ټول ته د دې علم حاصل دي چې دا حرام سيزونه دي. یعنی دې ته ویل کېږي مسائل ظاهره د دین، چې اکثر خلک یې عام مسلمانان هم په دې پوهېږي. نو توحید او شرک دا مسائل دي چې دې باندې عام مسلمانان پوهېږي، که مسلمان پرې نه پوهېږي، عام مسلمان نه دی. الاشباه والنظائر 350 او 358 صفحه کې دا د سیوطي صاحب قول ذکر دی، او طبعا دارالکتاب العربي. همدارنګه ابن حجر الهيتمي رحمه الله داغه قول هم دی په همدې باره کې وایي: وعندنا اذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينصب لتقصير في تركه المجيء الى دارهم للتعلم او كان قريب العهد بالاسلام يعذر بجهله. وزمو زمون په نس باندې مسله دا ده چې کله یو سړی د اوسېدو په لحاظ سره د مسلمانانو نه لرې دی، داسې لرې دی چې هغې ته د تقصیر او د کوتاهۍ نسبت نه کېږي چې کله هغه خپل راتګ د مسلمانانو دار ته او د مسلمانانو کور ته پرېږدي. مسلمانانو خوا ته رانشي نو ده ته د تقصیر او د کوتاهۍ نسبت نه کېږي. مسلمانانو خوا ته رانشي د څه دپاره؟ د تعلم دپاره. نو ده ته نسبت د تقصیر د دې راتلو د پرېښودو کې ده ته تقصیر نسبت نه کېږي، داسې لرې ځای کې اوسېږي. او کانا قریب العهد بالاسلام، یا داسې وي چې تازه تازه اسلام قبول کړی، نو یغذر بجهله، نو دغسې کس چې دی ده به معذور ګڼلی شي په خپل جهل او نافهي باندې. نو فیعرف الصواب، نو ده ته به حق ورښودلی شي. فان رجع الى ما قاله بعد ذلك، که دی بېرته خپلې زړې خبرې ته ورواښوته پس د هغې نه چې ده ته صحیح خبره وروښودل شوه، مسله وروښودل شوه او ده په دغه علم باندې عمل ونه کړو، بېرته زړې خبرې ته لاړ نو کفاره ده، به کافر کیږي. بیا وایي وکذا يقال، او همدارنګه ویلی شي في من استحسن ذلك او رضي به، د هغه چا په باره کې چې هغه ښایسته وګڼي یا پرې راضي شي. دغه د جهل والا خبره چې مخکې په جاهل او بې وروسته علم ورله حاصل کړو او د علم په مقتضا یې عمل ونه کړو، بېرته هغه زړه خبرې هغې استحسان یې وکړي یا پرې راضي شو، نو دا هم دغه شانتې دی. دا خبره ابن حجر الحیطمي کړې ده په الاعلام بقواطع الاسلام کې. دا الاعلام بقواطع الاسلام دا بل کتاب الزواجر په آخر پورې پیوست شوی کتاب دی، په دویم مجلد 368 کې چې کوم چاپ د دارالمعارفه دی پای کې دا خبره راغلې ده. همدارنګه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، مجدد الاسلام، شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه، هغه وایي فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد اوضحت لكم مرارا، ودا ډیره د تعجب خبره ده، څنګه تاسو په دې کې شک کوئ؟ ما خو تاسو ته بار بار دا خبره وکړله، څنګه؟ فان الذي لم تقم عليه الحجه، هغه کس چې هغې باندې حجت نه دی قائم، هو الذي حديث عهد بالاسلام، دا خو هغه کس وي چې تازه اسلام قبول کړی وي، دونه وخت ورسره نه شي ټول مسائل د دین، ضروري مسائل د دین زده کی. او بل هغه کس چې حجت پې نه دی قائم شوی، هغه څوک دی؟ بل والذي نشا بباديه بعيده، بل هغه کس دی چې د مسلمانانو نه لوري اوسېږي، دومره لري چې مسلمانانو دار ترا تک ورتا یعنی ممکن نه، یعنی په نرا تک کې څو قصوروار نه غي. او یکونو ذلك فی مسأله خفیه، یا دا جهل په دغه مسأله کې راشي چې هغه مسأله خفیه وي. هغه څنګه مسأله؟ مثل الصرف والعطاء، لکه مسأله د صرف او عطاء، او یا مسأله د ارجاع او دیاد د قدر، او یا د اسماء او صفات. صرف او عطاء یعنی هغه مسائل دي لکه دس یو څو کلمات یا څو لیکل چې داغه په وجه باندې یعنی زنانه چاته محبوبه کړی شي یا چاته مبغوزه کړی شي. نو چې داسې مسائل وي، خفیه مسائل وي، نو فلا یکفر، نو دغسې کس به د دې تکفیر به نشي کېدی، حتی یعرف، تر دې چې دغه مسله خفیه ورته وروښودلی شي. و اما اصول الدین التي اوضحها الله واحکمها في کتابه، او کوم چې اصول د دین دي، هغه مسائل دي چې الله په خپل کتاب کې واضح کړي دي، او الله په خپل کتاب کې محکم کړي دي او مضبوط کړي دي، او د دلایلو په رڼا کې مضبوط کړي دي، نو وایي فإن حجة الله هو القرآن، نو دا الله حجت چې په خلکو قائمیږي په بندگانو باندې، نو ګور هغه حجت قرآن دی. فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، نو چاته چې قرآن ورورسیږي هغې ته حجت ورورسېدو. نو اوس کوم مسلمان دی چې د هغې په کور کې قرآن نشته؟ اوس کوم مسلمان دی چې هغې ته قرآن رسېدلی نه دی؟ او د قرآن د رسېدلو معنا دا نه ده چې په بیل بیل آیات باندې دی ځان پوه کړي او د بیل بیل آیات ترجمه به کوي نو اله به حجت په ده قائمیږي. نه نه، دا ترجمه کول، د دې تعلیم او تعلم کول، د دې د معانی و علم حاصلول، دا د خپل فریضه ده، په دې باندې دعای قصوروار نه ای. بس چې قرآن چاته ورورسېدو او مسلمانان موجود دي، مسلمانانو کې علما موجود دي، جامعه د مسلمانانو ده، هلته قرآن په ورسېدلو سره د قرآن په موجودیت سره حجت قائم شي. دا خبره د شیخ محمد بن الوهاب نجدي رحمه الله دا په کتاب الدرر السنيه في الاجوبه النجديه کې شوې ده، اتم مجلد 90 صفحه. همدارنګه په فتاوا او رسائل د محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله، کوم چې د سعودي مخکنه مفتی و د دې مفتی نه بعد مفتین، دا دربارین مفتین دي، ولی شیخ محمد بن ابراهيم رحمه الله دا دغه وخت پوری مفتین سيو او دا نیک سره درباري نو. نو فتاوا او رسائل د محمد ابراهيم آل الشيخ کې اولنی مجلد نه 50 صفحه، دولسم مجلد یو 30 صفحه، دولسم مجلد یو 99 صفحه. او امدارنګي موسوعه مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب رساله 23 اتم مجلد یو 30 صفحه کې اوندا خبر راغلی ده. همدارنګي د علماء او د اسلام نه د یو بل عالم چې خه معتبر عالم دی او خه مقبول کتابونه لیکلي دي لکه ډاکټر عبدالکریم زیدان، دی په خپل کتاب الوجیز کې چې په اصول فقه کې لیکلي دی او په مدرسو کې ویل کیږي، دی وایي: والمراد بالعلم علم المكلف فعلا او امكان علمه. مراد فعلم سره هغه د مکلف فعلا علم دی چې په الحال هغه عالم دی په مسایلو باندې پوهیږي، او یا امکان د علم مراد دی. په معنا دا علم نه مراد څه شی دی چې په خپل په الحال عالم وي، یا د سره امکان د علم وي چې علم حاصل کړي. څنګه؟ بأن يكون قادرا بنفسه او بالواسطه، یا په خپل قادر وي، کتاب وګوري، نص وګوري، د نص نه علم حاصل کړي، او بالواسطه، یا په واسطه سره د قادر وي، یعنی لاړ شي د علماو نه پوښتنه وکړي، او یا بالواسطه قادر وي على معرفه ما كلف به، په پیژندلو د هغه څه چې دی په مکلف شوی دی. دا بالواسطه څه معنی؟ یعنی بأن يسأل اهل العلم عما كلف به، چې د علماو نه پوښتنه وکړي دغه څه په باره کې چې دی په مکلف دی، او قرینه او دلیل په امکان د علم ده باندې وي. والقرینه على امکان علمه، او قرینه او دلیل په هغه امکان د علم ده باندې چې د لپاره علم ممکن دی او د متمکن دی په حصول د علم باندې، هغه څه شی دی؟ هغه قرینه او دلیل وجوده فی دار الاسلام، د ده وجود په دار اسلام، چونکه د مسلمانانو په دار کې اوسیږي، او یا که دار اسلام نه دی خو د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي، علما موجود دي، نو دار اسلام یا مسلمانانو په منځ کې اوسیدل، لأن هذه الدار دار علم بالأحکام، ځکه دا دار اسلام چې دی دا دار علم دی په احکامو باندې، دا داسې کور دی چې د علم کور دی په احکامو باندې. ولی لشیوعها فیها، ځکه دا علم بالأحکام الشرعیه دا عام وي او خواره وي او ظاهر وي او منتشر وي په دار اسلام کې. او وشیوع قرینة العلم، او خورواله او مشهورواله د مسائل او د احکام د قرینه د علم کنه. وې د دې وجنه فقها ویلي دي، ولهذا قال الفقهاء، هم دې وجنه فقها ویلي دي: العلم مفترض في من هو في دار الاسلام، علم فرض کړی شوی دی هغه چا په باره کې چې هغه په دار اسلام کې. او بیا وایي: وقاعده لا يصح الدفع بالاحکام في دار الاسلام، ودا قاعده چې ویل شوې ده چې لا يصح الدفع بالاحکام في دار الاسلام، یعنی صحیح نه ده دفع کول په احکام باندې په دار اسلام کې. ودا قاعده چې ده مبنيه على ما ذكرناه، دا پم دغه قول باندې بنا ده چې کوم ذکر کو، وهذا خلاف ما هو المقرر بالنسبه الى دار الحرب، او دا په خلاف ده هغه کوم چې مقرر ده حکم په نسبت سره دار الحرب ته، یعنی دار الحرب یعنی سوا ده دار اسلام. ولی ځکه علم په احکام شریعه باندې وی فرض نه ده په نسبت سره هغه چاته چې په دار الحرب کې وي. وی اذ العلم بالاحکام الشرعيه غير مفترض بالنسبه لمن فيها لعدم شيوع الاحکام الشرعيه، ځکه په دار الحرب کې د احکام الشرعيه او شيوع عامواله نه وي. نو وی ولهذا لو اسلم هناك شخص وجهل وجوب الصلاه، وی د دې وجنه کې یو سړی دغلته په دار الحرب کې اسلام قبول کو او د وجوب د مانزن او د فرضیت د مون نه جاهل، نو لم يلزمه قضاها، نو کله چې دی پوه شي په دې مسله نو په دې باندې بیا قضا لازم نه ده. اذا عرف الوجوب كلاچه دي وجوب او بيني بعد ذلك رستو بيوي، واذا شرب الخمر جاهلا بالتحريم، كلاچه شراب اسكي او دي په حرمت شراب باندې عالم نوي جاهل او نافوي، نو لم يعاقب على فعله، نو دته سزا ده د دي کار باندې نه ورکل کیږي. اذا رجع الى دار الاسلام، كلاچه دار اسلام ته راوافش. نو د ډاکټر زیدان د قول خلاصه دا شولل چې جهل فقغه ځکه عذر دي، جهل فقغه حالت کې عذر دي چې کله مکلف قادر نه دي په حصول د علم باندې، او چې کوم ځکه سړی قادر وي په خپل یا بالواسطه په معرفت او په علم دا غشي باندې چې دی په مکلف دي، او د دې لپاره امکان د علم وی دي قادر وي، یعنی قادر وي څه معنا؟ مسلمانانو مینس کې اوسېږي په دار اسلام کې اوسېږي. نو وې د دې وجه نه دغه قاعده چې لا يصح الدفع بالاحکام في دار الاسلام، وې صحیح نه د فکول د جهل په احکام باندې په دار اسلام کې، دا قاعده چې علما ویل د پم دیر زبانی تدبیقی چې سره د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي، نو الته نشي کولای چې ته د احکام د ځان نه دفع کی د جهل په وجه باندې په دار اسلام کې دا قاعده پم دغه وجه باندې علما ویلي دی. نو چې څوک په دار اسلام کې دی مسلمانانو په منځ کې دی او قادر دی په حصول د علم باندې علم حاصل نکي نو قصور وار هم ده دی کوتای کوونکی هم ده دی هم دی ملامت دے دد پر دا جہل عذر نہ دے. الوجیز فی اصول الفقہ یوصل دولس یوصل دیارلس یوصل چارلس صفحہ کی دکتور زیدان دا خبر کرے دا. عمدانہ یو بل دکتور دکتور عبدالعزیز ابن محمد ابن علی العبداللطیف اغم ویلی دی ومن المهم ان یعلم ان العذر بالجہل تکتنفه وتتعلق به عدة امور ومهمه خبر دادا چې او په جندل شي چې دا عذر بالجهل عذر د جهل د وجینا دی پوری متعلق دی او په دی باندې ګیرا چلی دا ډیر امور منها نوعیت المساله المجهوله بعضی دغه امورونه اغه نوعیت د مسلې مجهولې دی چې دا مسله چې کوم مجهوله ده د مکلف عالم نه دی دا د کومې نوعي مسله ده کأن تكون من المسائل الخفيه لکه داسې چې دا مسله د مسائل خفیه او څخه وي چې په اکثر خلکو باندې علم پټ وي وکذلك حال الجاهل همدارنګه حال د جاهل چې دی نو دا هم د هغه امور څخه دی چې په دې مسله باندې د عذر بالجهل باندې د هغه امور راجمع یا واغینه چار چاپیر یعنی ګیره پیچلې وي حال د جاهل ته به هم ګوري کنه چې دا سرخم جاهل دی وای که حدیث عهد بالاسلام او الناشئه في الباديه لکه هغه جاهل چې تازه تازه اسلام قبول کړی وي یا چرته د مسلمانانو نه لرې اوسېږي نو د دغې عذر به هم قبول وي. ومن حيث حال البيئه ففرق بين وجود مظنه العلم او عدمه او د دې خلقو د سکونت حال ته به هم ګوري نو وای فرق دی په مابین د وجود د مظنه العلم او د عدم وجود د مظنه العلم یو ځای داسې وي چې هلته غالب ګمان د دې کېږي ګمان دا وي چې دا ځای ځای د علم دی دا ځای ځای د پوښتنې د علما موجود دي مسلمانان موجود دي احکام پکې یعنی عام دي سړي ته علم کول آسان وي. یو ځای داسې وي چې سړی غواړي چې ځان نه جهل لرې کړي خو جهل نشي لرې کولی سړی د خپل جهل په ازالې باندې قادر نه وي ځکه علما نه چې پوښتنه کې وکړي. او نن خو څومره خلک چې په مسائلو ظاهرو کې جاهلان دي اغه مسائل ظاهره د اسلام مسائل ظاهره د دین مسائل ظاهره د اعتقاد مسائل دی توحید او شرک مسائل دی د عبادت صرف کونه د الله ته دسی مسائل دی پای کی خلق جاهلان دی د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي د علماو په منځ کې اوسېږي د مدرسو په خوا کې اوسېږي 15 وخته جمعات لذي علما موجود دی او د پاره مسائل ځان نه پوي کی او به خلق څه کوي قمق العلماء او نافوها علماء جاهل دی کنه دا جاهل دی زیبا او د کفارو پسند کې به ودریږي ټوپک به راخلي توره به راخلي د کفارو پسند کې به ودریږي د کفارو لخکر به غټي د مسلمان په ضد به جنگيږي د خلافت مخه بنيسي د قران او د سنت د حکومت مخه بنيسي او د ښکارا کافر په ملګرتوب کې به ودریږي جاهل دی یو عذر داده شي جاهل دی بل عذر داده څوکي پیسې غټي څوکي پیسې غټي بچور پکاره دي کورور پکاره دي خوري وخوري ځان مرګي الله دې دې بچونه خلاص کا او الله دې دې خېټه کې درته اور دروازه چې تی په کوپر غټي ته الله رب العالمین دې دې طرف پیدا کړي چې په کوپر باندې دنیا وګټه په کوپر باندې داخل تنور دک استاد سره د الله رب العالمین پر رازقیت باندې علم نشته استاد سره د الله پر رازقیت باندې ایمان او عقیده نشته ک تاسو سره دا عقیده وې چې الله زما رازق دی الله زما د بچو رازق دی الله زما د کور رازق دی الله زما تم رزق راکې زما بچو تم الله رزق ورکړي ک الله رب العالمین په ما باندې زما په بچو باندې رزق بند کی نظر رزق نشم ورکولای بچو ته زما د بچو رازق الله دی زما د کورنۍ رازق الله دی شلی گیدړي د رزق د نشوالي د وجینه نمري شلی گیدړي الله پاک شلو گیدړو ته رزق ورکړي الله رب العالمین خپل دښمنانو ته رزق ورکړي دا دومره يهود او نصارا دا هندوان او دا بوزایان او دغه منحرف عقیدو والا او دا منحرف مذهبونه او دا منحرف عقاید والا دا کفار دا ټول رزق نور کوي الله رب العالمین دوی ته چې الله په خپل دشمن ته رزق ورکړي او الله خپل دوست دونه کې وژني استاد د سره په دې عقیده نشته چې الله رازق دی ځکه خود کفر په سب کې ولاړ دی او د کفر د پاره د ټوپک لاکسته دی مسلمان ته وژني او بیا عالم قمق العالم او بی دین عالم او جاهل عالم د پوند پورې احمق او قمق العالم هغه ولا به دا عذر ګوري او دا ولا معنی د تکفیر نه ګرځي څوک به چور په غاړه دی کور په غاړه دی نو ملي اردو کې بنځي سرحدي بنه جوړيږي اربکی بنه جوړيږي استخباراتو کې به کار نه کوي دا خود دې خپل وطن دی وطن د پاره خدمت نه کوي انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله هم دارن شيخ محمد بن عبد الله بن علي الوهابي اغه هم دا احوال ذکر کړی دي چې په کوم احوالو کې جهل عذر دے. نو بیا فرمائی ويمكن ان نستخلص من اقوال الائمة ما يلي, وی ممکنه ده چې موږ د ائمو د اقوالونه خلاصتا دا حالات راوباسو چې په دې حالاتو کې جهل عذر دی. نو وای اول حالت ده اتفاق الائمه علی ان حدیث العهد بالاسلام او من نشا بباديه بعيده يعذر بجهل الاحکام الظاهره المتواتره. وای د ائمو علما او د امت مسلمه اتفاق ده په دې باندې چې چا تازه اسلام قبول کړی وي او یا د مسلمانانو نه لوري اوسېږي, مسلمانان یې په خوا کې نه وي, علما یې خوا کې نه وي, د مسلمانو جامعات نه وي, نو دغسې کس دا به معذور ګڼلی شي. په څه کې؟ په هغه احکامو ظاهره او متواتره باندې په جهل کې چې په هغې باندې دی جاهل وي, لکه وجوب د صلات, فرضیت د صلات, یا فرضیت د زکات, او یا تحریم د شرابو د څکلو, چې دا ورته پته نه وي چې مونږ واجب دی که نه دی, دا ورته پته نه وي چې زکات واجب دی, دا ورته پته نه وي چې شراب حرام دی. دا اوس هغه مسائل دي چې د دې علم په عام خلکو باندې پټ نه وي, خو چونکې دی اوس تازه اسلام قبول کړی دی او دونه وخت ورته نه دی میلاو شوی چې دی ټول احکام ظاهره د دین هغه په خپل علم کې راولي, او یا داسې دی چې د مسلمانانو د میز نه لرې اوسېږي, مسلمانانو د جامع نه لرې دی, داسې څوک خواته نشته چې دی ته پوښتنه وکړي او د ده سوال کونه او د ده پوښتنه کول ممکن شي, داسې نه ده. دا یو حالت. او دویم حالت ده ان من انکر هذه الامور في دار اسلام وعلم ولم يكن حديث عهد باسلام انه يكفر بمجرد ذلك وبذلك ندرك خطا من يظن ان الجهل لا يكفر مطلقا. ودوم حال ده بدي اولاني حالات كي دو حالات راجمك لش ديك جهل عذر ده او معني عدم تكفير ده. او دوم حالات ده تشا انكار وكب ددغي امورنا ددغي امور ظاهره ون فدار اسلام كي او پوی وو او تازه اسلام قبلون کې نه وو, د مسلمانانو د خوان لری وسیدون کې نه وو, نو دغه شخص چې دی انه یکفر بمجرد ذلك, نو دا په مجرد کولو د دغه کار باندې دی کافر کیږي. وبذلك ندرك خطا من يظن, او په دې وجه باندې مونږ خطا دغه کس باندې پویږو چې هغه دا ګمان کوي چې ان الجهل لا يكفر مطلقا, چې جهل چې دی د دې په وجه باندې انسان مکلف نشي کافر کېدی علی الاطلاق. څوک چې دا عقیده لري نو د دغې خطایي د دینه څرګنده شلوله. وهابي صاحب دا خبره په نواقض الایمان الاعتقادیه وضوابط التکفیر عند السلف اولنی مجلد یو سلاتی صفحه کې دا کړې ده. شیخ ابن باز چې د سلولی مرتد حکومت مفتی و لوی عالم دی, ابن باز خو درباري مولا او درباري عالم د خپل حکومت کفر د اسلام ویله او مجاهدین ورته ارهابین او تکفیرین او خوارج کار کېدل, او که په دې وجه باندې معذور وګڼو چې ړوندو او دنه ټول حقایق کېدی شي چې هغوی پټ ساتلي وي او ورځې ورته شپه کړي وي او شپې ورته ورځ کړي وي, د دې هم امکان شته دی, خو لوی امکان دا دی چې دا یو درباري مولا و بس اگر چې غټ عالم و. نو وایي والقسم الثاني من يعذر بالجهل كالذي ينشا في بلاد بعيده عن الاسلام في اطراف الدنيا او لاسباب اخرى كاهل الفتره ونحوهم ممن لم تبلغهم الرساله فهؤلاء معذورون بجهلهم. ويدوم قسم اغه څوک دي چې هغه معذور ګڼل شي د جهل په وجه باندې, لکه اغه کس چې د مسلمانانو نه لوري په یو ځای کې اوسېږي چې دلته دا ممکن نه وي چې دی راشي او د عالم نه د مسلمان عالم نه پوښتنه وکړي, یا داسې یو سړی چې د اهل فطرت نه وي. اهل فطرت دا معنی چې د مخکني نبی دعوت ورسېدلی نه دی, وروستنی نبی راغلی نه دی. په داسې وخت کې یو انسان وفات دی, دک په دغه جهل وخت کې کوم کفر کړی وي, نو د دې په وجه باندې دی جهنمی نه دی, ان ځکه د ته رسالت نه دی رسېدلی, نو دا کسان معذور دي په جهل باندې, د جهل په وجه باندې دوی معذورین دي. مجموع فتاوی ابن باز څلورم مجلد شپږاویا اواویا صفحه کې دا خبره کړې ده. همدارنګه ابن باز په خپل همدغه کتاب مجموع فتاوی ابن باز اووم مجلد 355 صفحه کې, همدارنګه نهم مجلد 398 صفحه کې وایي دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل. دعوة جهل چې سړی نافوی دعوه وکړي چې زه په دې مسایلو باندې نافویم یا جهل راکې دي, او به په دې باندې دا عذر پیش کړي چې زه جاهل منو جهل رانه عذر دي, نو په دې کې تفصيل دي. څوک چې د جهل په وجه باندې معذور ګڼي څوک, نو په دې کې تفصيل دي. وای وليس كل واحد يعذر بالجهل, هر سړی خو د جهل په وجه باندې معذور نشي ګڼلی. فاذا ادعى بعض الناس الجهل کله چې داوا وکړه بعض خلکو د جهل او په دسی مسایلو کې فيما هو معلوم من الدين بالضروره هغه مسایلو کې چې د دین اسلام نه معلوم بالبداهت او معلوم بالضرورت مسائل دي مسائل ظاهره د دین دي وقد انتشر بين المسلمين او دسی مسائل دي چې د مسلمانانو په منځ کې مشهور شوي دي او خپاره شوي دي وای كدعوى الجهل بالشرك لك دعوى الجهل بالشرك مسالك لا تقبل فيه دعوى الجهل نفديك بدعوى الجهل او دنافي نشي قبل ذلك دچانا ممن هو بين المسلمين دا اغا چانا چه دا مسلمانانو پا منز كده وهكذا الاستهزاء بدين ام دا غشان جر توخي و مسخري كول دي پا دين پوري دين پوري یا الله پوري یا پیغمبر پوري بيا لقصه عبارت رستو وای والسب والزنا وعقوق الوالدين واللواط ام دغ شانتی ظاهر مسائل لکه کنزاوی کول دی پیغمبر تا صحابه تا دسی کنزاوی چې دا غوی عدالت په خرابیږي یا زنا کول شو یا د مور پلار عقوق او نافرمانی شو الله یا لواطت کول نشو دا ټول هغه مسائل دي چې مسائل ظاهره دي لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا توجد حولها المسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل أو كده سيسرعي كده مسلمان نلوري وسيجي أو كده سيسرعي وسيجي لكده أفريقيا پا بیابانونو کیا و یا فرضی که پا دسی موازیو کی چاگا دا خلکو نا پرد دی دا نور خلکو و سر اتصال او پا وستون نش داره او گرچا پیرتی نا مسلمانان نزدی ورطا نوی نو دا دخش انسان نا بیا دعوی دا جهل قبلی ریشی ام دارنگی کتاب فضل الاسلام دا ابن باز پاگی کم پا دیر شما صفحه کی ام دارنگی مجموع فتاوی دا ابن باز اتیشتم مجلد یو سلو شپک سال ویختم کی هم راغلی دا او په اتوشتم مجلد 212 او 214 صفحو کې هم دا مسله ابن باز بیان کړی دا او هم دا غره د سلولی حکومت د سلولی مرتد حکومت چې کوم لجنه دائمه ده دا. اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء او هم په فتاوا د لجنه دائمه کې په دریم مجلد 202 صفحه کې وای وي ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوه الى الاسلام څوک چې زندگی کوي په دسي ملکونو کې چې اسلام او غیر اسلام ته پکې دعوت اوریدلی شي ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من اهله او بیا ایمان نه راوړي ایمان نه قبلی او حق نه طلب کوي د اهل حقونه نو فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية نو دا فحكم دا غا چاكي دا چه اسلامي دعوات و ترسيد لئي و أصر عن الكفر او بيئي تنگار پا كفر باندي کلي پا كفر تنگ پاتي شوي و يشهد لذلك عموم حديث ابي هريرة او دن دي خبر دا پارا دا ابو هريرة هو دا حديث عموم او شمول گواهی که یو دلیل دیور لا دا ابو هريره هم حدیث سره نبی علیہ السلام فرمای والذی نفس محمد بیده پاغ ذات می دی قسمی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم نفس داغه په اختیار کړی داغه په لاس کې دی نبی علیہ السلام فرمای لا يسمع بی احد من هذه الامه د دې امتنا د نبی علیہ السلام د دې امتنا نبی علیہ السلام و یو کس هم ناوری ک یهودی او ک نصرانی وی زما په حق لا او بیا دې ملشی او ایمان دې را نوړي په ما باندې ایمان دې را نوړي په هغه دین باندې زه پر علی ګل شم مگر دې به جهنمی وي یعنی نبی علیہ السلام دا وینا مقصد دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زما په باره کې که یهودی وي او که نصرانی وي او که ارسوک وي چې واوري چې اخیری پیغمبر راغلی دی او په ما ایمان را نوړي او په هغه دین باندې ایمان را نوړي چې زه پر علی ګل شم نو دې به جهنمی وي دې کافر دی دا حدیث مسلم روایت کړی یعنی مطلب دا حجت قائمه دل پا دی سره کی چې واوري چې قرآن راغلی دی آخری پیغمبر چې کوم دین اسلامی راوله دی اگر راغلی دی دین اسلام موجود دی پا دنیا کی چې دوم واوري بس حجت قائم شو او که څوک پا دسی بلادو کی وی لجنه دائمه وی پا دسی زینو کی وی چې آلتا دعوت اسلام تم کی او غیر اسلام تم دعوت کی او بیا دا غسره پا خپل دین باندې تین پاتی شي او ایمان را نوری او حق دا اهل حقونه طلب نکی نو دا پا حکم دا غا چاکی شو چه دعوت دا اسلام و ترسیدل ایده نو چه دعوت دا اسلام و رسیدل او قبولی نکو خو کافر دی کرن یعنی دا غا جهل ورلا عذر نده بیا ام دارنگی دا لجنه دائمی او بل قول ده مشهور قول ده او وجود ده چه اغا ففتا و اللجنه دائمه دویم مجلد سلور درش او دری درش صفو کی دری درش سلور درش صفو کی دا غا قول ده لجنه دائمی ذکر ده وای لا يعذر المكلف بعباده غير الله او تقربه بالذبائح لغير الله او نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله ومكلف انسان بعبادات غير الله باندې ده معذور نشي ګڼل کېده چې وسره لګي او د غير الله عبادت کوي یا غير الله ته په ذبح باندې په حلاله کو باندې ځان نږدې کوي غير الله ته او یا غير الله ته پر نظر کوي دا الله نه سوا بل چاته نظر کوي یا د دې په شان نور هغه عبادتونه چې الله پوری خاص دي دغه وکي الا اذا كان في بلاد غير اسلاميه ولم تبلغه الدعوه اون که په دسي ملکونو کې وی چې هغه اسلامي ندي اسلامي ملکونه ندي او دعوت وته نه رسیدلې نو بیا به فيعذر معذور ګڼلې شي بعدم البلاغ ځکه ته رسیدل نه دي شوی د اسلام لا لمجرد الجهل نه دي وجنه چې جاهل دي بلکې دي وجنه چې بلوغ نه دي شوی دته رسیدل د رسالت نه دي شوی دې لپاره دلیل څه پیش کوي ویل ما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم د وجه دغه حدیث نه چې امام مسلم روایت کړل دي د ابو هريره هنا او ابو هريره د نبی رسول الله روایت کړل انه قال چې نبی اسلام فرمایلی دي والذي نفس محمد بيده قسم په هغه ذات باندې چې د محمد صلى الله عليه وسلم نفس دغه په لاس کې ده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ان زما په باره کې يهودي يا نصراني ناوري او بیا مرشي ولم يؤمن بالذي ارسلت به او ایمان نه راوړ هغه دین باندې چې زپرا لګل شوی ما الا كان من اصحاب النار مگر ده به وي د جهنميانو نه نو نبي عليه السلام فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به ومن يعيش في بلاد اسلاميه نو نبي عليه السلام هغه کس معذور نه دی ګڼلې چې د نبي عليه السلام په باره کې څه دون اوریدلې دي چې اخیری پیغمبر راغلی دی هغه موجود شوی دی او دا رنګ نبي عليه السلام معذور نه دی ګڼلې ومن يعيش في بلاد اسلاميه هغه څوک چې په مسلمانانو ملکونو کې اوسيږي د مسلمانانو په منځ کې اوسيږي قد سمع بالرسول او د رسول صلى الله عليه وسلم په باره کې اوریدل شوی وي فلا يعذر في اصول الايمان بجهله نو دغه شخص به د ایمان په اصولو کې په ظاهر او مسائلو د دین کې دا به د جهل په وجه باندې معذور نشي ګڼلې اما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم او کڅوک د هغه حدیث نه استدلال کوي چې پاره کې هغه کسان راغلي دي چې هغه د نبی عليه السلام نه وغوښتل چې ته مونږ د پاره دسي وونه وګرځوه چې مونږ ورپورې اسنه هي زولندو او تبرک حاصلو د دیونه نه لکه څنګه چې نور خلک لري چې هغه اسنه هي وونه پوري زولندولې د تبرک په خاطر باندې او دا خلک تازه تازه اسلامي قبول کړي او چې کله دا کار د مشرکان نه ولید نو دې ته دا کار خکاره شونه د نبی عليه السلام نه مطالبه وکړه دسي وونه زمونږ د پاره مقرر کړه نبی عليه الصلاه والسلام دې په شدید درد سره دا خبره رد کړه دا خبره رد کړه او ورته ویل قسم په ذات د الله باندې چې دسي خبره وکړه لکه د موسی عليه السلام قوم چې موسی عليه السلام ته کړي و چې اجعل لنا الها كما لهم الها مونږ د پاره اله مقرر کړه لکه د خلکو د پاره چې الها دي د موسی عليه السلام قوم د موسی نه دغه غوښتي او تاسو د مانه دغه ونه وغوښته چې دسي ونه مونږ له مقرر کړه چې مونږ پوری اصلي د تبرک په خاطر باندې زورندو دا تاسو خبره د بنی اسرائیل خبره یو رقم ده نو دی وای لجنه دایمي والا علما وای وهر چې دغه خلکو فها اولی كانوا حديثي عهد بكفر دا خو تازه تازه اسلام راوړو دوی ته دا مسله معلومه نه و دوی جاهلانو دومره وخت دوی ته ملاو نو چې ټول مسائل د توحید او مسائل د شرک او اصول د دین او مسائل ظاهره ټول زده کی او بل لا دا چې وقت طلبو فقط دغه فقط طلب د کفر کړي ولم يفعلوا كفر في كل نو كانن نو فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع نو دوی نه چې دا کم مغختنه وشولله دا مخالفه وت د شرعنا او نبی عليه السلام ورته جواب ورکو کوم جواب چې ما مخکې ذکر کړ چې تاسو دسي وینا وته لکه موسی عليه السلام قوم چې موسی عليه السلام تکړه و فتاوا لجنه دائمه دویم مجلد څلور دی سعودي د صفو کې دا خبره راوړې او دی لجنه کې چې دا جواب صادر کړی دی نو کوم کوم علما فقيري عبد الله بن قعود شيخ عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي او عبد العزيز بن باز اړوند نوتي دا ټول هغه علما دي چې بحرونه دي بحرونه فضلته یو خبره ته سوچ کول پکار دي او دا یو مهمه خبره ده چې د دې لجنه دایمه اگر چې دا تغنه تکړه علما دي د دې په قول کې دا رااله چې مجرد طلب د کفر یا د شرک دا شرک نه دي دا بيخي خطا خبره ده ځکه علما په دې کې اختلاف نشته چې څوک نن د کفر نیت وکي پراتونکو وخت کې د نن نیت وکي چې زبا په راتلون کې مشکې کفر کوما نه نن نه کافر دي ځکه علما دا قاعده وي من نو الكفر في المآل كفر في الحال څوک چې په راتلون کې وخت کې د کفر اراده وکي هغه په الحال کافر کی نو دا مجرد طلب د دي خلکو چې دې د څه ونه غوښتل چې خپل استه ور پوری زون کې تبرکان دا شرک ځکه خو نبی صلی الله علیه و سلم د دې شرک ته په دې قول سره اشاره وکړه چې قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الها نو د موسی علیه السلام د قوم دا خبره خو شرکو نو دا رنګ د دې صحابه او دا خبره هم شرک او کفر ده لکن دوی په کافر او مشرکین ونه ګرځیدل دا صحابه ولی زکه چې دوی تازه اسلام قبول کړي او دوی جاهلان دوی ته دونه وخت نو میلو چې دا ټول مسائل د دین او مسائل ظاهره د دین دا خپل علم کې راوړي دونه وخت ورته نو میلو شوي زکه دوی په پخې د مکی کې اسلام راوړو او د نبی اسلام سره یې سورې بعد غزوه د حنین ته لاړ نهایت زیات ډېر لسو لسو دی په مېز کې نو دوی سره دومره وخت نو چې دوی پکې دا ټول ټول مسائل ظاهره د دین زده کی. نو د دې وجنه خو شیخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله هغه د دې حدیث په وضاحت کې وای دې حدیث کې چې راغلی چې ونحن حدثاء عهد بكفر ويشير الى اهل مكه الذين اسلموا قريبا فلذلك خفي عليه هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم اسلامه. یعنی په دې حدیث کې اشاره د مکی والو ته چې کوم تازه تازه اسلام قبول کړو ځکه خو پیدا شرک پټ پاتې شو چې کوم دې حدیث کې ذکر شو. نو دا یعنی عام جاهل پشانتا جاهلان نو دوی تازه تازه اسلام قبول کړو د دوی دا جهل د څه جهل دی چې دا عذر دی دا مانع دی د تکفیر د دوی نه. دا خبره شیخ عبدالرحمن دا کړی د قرۃ عیون الموحدین څلور او صفحه کې. همدارنګه د کاکا زوی شیخ ابن عبدالله آل الشيخ هغه هم په فواید دې حدیث کې وای په تيسير العزيز الحميد يسول فينزاته صفحه کې وای من اراد ان يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. وی چې اراده وکړه چې شرک وکړي د جهل په وجه باندې د ناپوهي په وجه باندې او بیا من کړی شو د دغه کار نه او هغه من شو نو دا کافر کیږي ځکه جهل عذر دی دلته. همدارنګه شیخ ابن عثیمین هغه فرمای والانسان لا يعرف ما حرم الله سبحانه وتعالى الا بعلم من قبل الرسل فاذا كان هذا الانسان مسلما يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويستغيث بغير الله وهو لا يدري انه حرام فهو مسلم لكن بشرط ان يكون مثله يجهله بحيث يكون حديث عهد بالاسلام او في بلاد انتشر فيها هذا الشيء وصار عندهم كالمباح وليس عندهم علماء يبينون لهم اما لو كانت في بلد التوحيد فيها ثابت مطمئن فان ادعاءه الجهل قد يكون كاذبا فيه. ابن عثيمين فرمای انسان نفي يعني اغصچي الله ربان حرام کړي مگر پس سره به پیجنی د پیغمبرانو طرف نه چورتا علم حاصل شي او دا د فانو ته خودنه وشي. کله چې مسلمان دی یو انسان دی مسلمان دی موږ کوي روزه نیسی زکات ورکوي حج کوي او د دې سره سره غیر الله ته چغي وي او د غیر الله نه د الله نه سوا د بل چانه امداد غواړي کومه غواړي په دې شانو کې چې هغه باندې د الله نه سوا بل څوک قادر نه وي مافوق الاسباب استغاثه کوي غیر الله ته او دې په دې نه پیږي دا حرام دی. نو دا سره مسلم پاتې کیدی شي خو په دې شرط چې د دې په شانته کسان په دې مسایلو باندې نه پوهوي او هغه څوک وي هغه دې کس وي چې حدیث العهد بالاسلام تازه اسلام قبول کړي او دومره وخت سره نه ملاوي شوی چې ټول مسائل ظاهره د دین زده کړي یا په دې بلادو کې په دې خاريو کې او په دې ملکونو کې وي چې دا شی د هغه په نسبت باندې مباح وي. یعنی علما نه وي چورته بیان کړي چې دا شی حرام دی. اما که په دې یو خار کې او په دې کلی کې او په دې منطقه کې او په دې ملک کې اوسېدو چې توحید پکې ثابت او مطمئن وو نو دغه ته ادعا د جهل دا صحیح نه ده. د دروغجن دی په ادعا د جهل کې په دعوه د جهل کې د دروغجن دی ځکه چې دلته د متمکن دی په حصول د علم باندې دی عالم دی ولو که دی جاهلی چې کله د مسلمانو په منځ کې اوسېږي او د ده دپاره علم حاصلول ممکن وي علما موجود وي او دې ته پوښتنه کولی شي او پوښتنه ونه کړي نو د ده دپاره اوس دعوه د جهل ته دروغ ده. د جاهل نه دی د عالم دی خود اعراض کړی دی د زده کړی نه دی د ځان نه دی پذاب کړی د ځان نه دی تکلیف کړی. ابن عثیمین دا خبره کړې ده په لقاءات الباب المفتوح دریس الویختم مجلد لسم صفحه کې. همدارنګه مجموع فتاوا و رسائل ابن عثیمین نهم مجلد څلور سویواته او دولسم مجلد دویمه صفحه او دولسم مجلد ودیرشمه صفحه او ولسم مجلد دو سویا صفحه او نولسم مجلد دو سویا صفحه. او هم دغه خبری چې په کوم حالاتو کې جهل عذر دی ان څوک چې تازه اسلام قبول کړي یا د مسلمان نه لري وسیږي داسې څوک نه وي علما چې دته مسائل وروخي نو دغه حالاتو کې جهل عذر دی. دا په فتاوا د شیخ ابن جبرین کې 28 مجلد اولنې صفحه کې هم راغلی ده. خلاصه دا شو هغه جاهل چې داغه جهل عذر وي مقبول عذر وي په امور ظاهره او د دین کې په امور ظاهره او د اسلام کې یعنی خفیه مسائل نه وي پټ مسائل نه وي نو دا چا عذر چې په امور ظاهره او کې عذر مقبول جوړیږي او مانع د تکفیر نه جوړیږي نو دا د هغه کس جهل عذر دی او مانع د تکفیر نه چې په داسې ځای کې داسې ملک او په داسې ځای کې اوسېږي چې د مسلمانانو نه لري دی او متمکن په دی باندې نه دی چې پښتنه وکړي او یا تازه تازه اسلام قبول کړي نو دغه کس چې په دې باندې حجت نه دی قائم شوی او کوم کس چې د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي او تازه اسلام نه قبول کړي د علماو په خوا کې یا په داسې دار کې اوسېږي چې اکثر اهل دغه اکثر اوسېدونکي دغه دار مسلمانان دي. لکه نن ورځ چې څوک په پاکستان کې اوسېږي افغانستان کې اوسېږي په سعودي کې اوسېږي په کویت کې اوسېږي په متحده عرب امارات کې اوسېږي یا مثلا بنگلاديش کې اوسېږي یا په شام او په سوریا او په عراق کې اوسېږي یا لبنان کې اوسېږي یا نور داسې ملکونو کې چې د مسلمانانو ملکونه مسلمانان پکې موجود دي خو مسلط ورباني حکام مرتدین او طواغیت دی. نو پا دغس زیا کی انسان او مکلف د جهل پا وجه بانی معذور نشی گنلے پا آغا مسائلو کی چاگا مسائل ظاہر دا دین دی. زکا نن روز کم چه دا مسلمانان و ملکون دی پا دی زمانه کی پا دی که عذر بالجهل دا کم دی دا نشتا. زکا نن دا علم دا حاصل اول و اسباب سمر زیاد یوازی دا نت دا سمر لوی سبب دی دا فرد حصول دا علم کیسرتی موبیلونا حتی مسموع و منظور و مقروع طول سهل و تناول دی در طول تکول شی چی دا مجتمعاتو کی او پا دی مجالسو کی او پا ما بین دا افرادو کی یعنی هر سره کول شی چی علم حاصل او دا دا عقل نا او دا فطرت نا دی ربعی دا خبر را چی او سره دی غاٹی غاٹی دی گرانی حاصل ای دیبلومی او ماجستیر دکتوراگانی پا ساینس کی پا ریاضیاتو کی پا طب کی پا انگریزی کی پا کمپیوٹر کی پا زراعت کی امدارنگی پا هر یو لغت کی یا انجینیر وی پا هر یو شعبه دا شعب مختلفه اونا ای که انجینیری حاصل کردی او دا مسلمانو پا منز که دی اوسی گی قرآن و حدیث دی اوری او دا دا دی سره سره یعنی پا لغت عربی بانیم پویگی یا که پا لغت عربی نپویگی قرآن و حدیث و تا ترجمه کردیم شی او بیادی دا غسی کس منگ جاهلش میرو پا امور ظاهره و معلومه و دا دین که اغا مسائل چه اغا معلوم دی دین نبی ضروره اغا مسائل چه اغا اصل دا دین دی اساس و بنیاد دا دین دی پا دی که دی بیادا جاهل وی کلا و حاشا کلا و حاشا دا خمرجی ادی دا غا علماء خمرجی علماء دی چه چوک دا غسی کس تا جاهل و یو جهل بی عذر گنی جهل معنی گنی دا تکفیر نا او چوک چه دا غسی انسان تکفیر کی نو بی آغی تا سوائی تکفیریا و خوارجو اصل کی دا غا چوک چه دا غا فتوی لگی دا دی اصلی نم دی مرجی آ دا دا جعد ابن درهم او دا جهم بچی آن دی دوی همیشه دا فارد دی علماء و کار داده چه دوی دا کفار و دا تواغیت و او دا عساکر و دا قوانین وضعی و نچو کی دفاع کی دا دوی کار داده دوی غیر مسلم تشجیع کی پا دی باندی چه راش مسلمانان حلال کی راش اسلام حلال کی راش توحید ذبح کی دا دوی طول عمر او هر لحظه دا دوی پا دفاع دا طاغوت کی لگی او دوی پا هر لحظه کی دوی دفاع کی دا کفری قانون نو ای مسلمانانو تاسو پا خپلا فیصله وکی اللہ عقل در کرده ده سوچ وکی فکر وکی ایا پا طاغوت باندی کفر نکول یا پا طاغوت کفر کول دا مسئله خفیه ده کنه دا مسئله ظاهره ده دین ده فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی اللہ رب العالمین دا موحد کیدو دا پارا دا شرط لگوله ده چه پا طاغوت بم کفر که او پا اللہ با ایمان راوری دا دو شرطونه چه موجود چه پا طاغوت کفر او پا اللہ ایمان نتبا موحد گرده نن پا دی دنیا که څنګه دا خلق موحدین جوړ شي چې هغه په طاغوت کفر نه دی کړی د طاغوت په څنګ کې اوسیږي د طاغوت غلامی کوي د طاغوت خپې چاپی کوي د طاغوت سره په یو مجلس کې کینی هغه مجلس کې چې د الله په آیاتونو باندې استهزاء کیږي په هغه مجلس کې چې د الله په آیاتونو کفر کیږي د الله په قانون کفر کیږي په هغه مجلس کې د طاغوت سره یو ځای زما علما او زما طلبه او زما د دین اسلام مسلمانان ناس دي او په طاغوت د کفر نه کوي او دا دي به مسلمي نو آیا شرک په حکم شرک په طاعت او په طاغوت باندې کفر نه کول او مظاهره او موالات او تولی کول د کفارو سره د کفارو په سنگ کې ودریدل دا غوی لخر زه تول دا غوی سره ټوپک او جتول دا غوی په ملګرتو کې او راتل د مجاهدینو مخنیول د خلافت والا او مخنیول د قران او د سنت د حکومت د تطبیق مخنیول ایا دا مسائل دي دا پټ مسائل دي په دې کې جهل عذر کې دي شي نه دا مسائل خفیه نه دي دا مسائل ظاهره د دین دي کدا څوک اون فیجنی او د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي د علما او په منځ کې اوسیږي نو دې جاهل نه دی دې عالم دی دې جاهل نه دی او دې عالم دی عالم زکه چې دې متمکن دی دې قدرتمند دی په حصول د علم باندې کده دا قدرت شته چې د علما او نه پښتنه وکی دا قدرت شته دی لکه څنګه چې د طاغوتی مليانو نه اوري د مونږ نه مو اوري باید دا غ په دلایلو باندې غور وکي زمونږ په دلایلو باندې غور وکي په دې باندې دې معذور نه دی چې هغه مونږ ته خوارج وای او مونږ ته تکفیریان وای هغه مونږ د رښتیا تکفیریان او خوارج شو دسه خو هر ډله بلی ډلی ته خطا وای ولی معیار د خطایی هغه عدم دلیل دی او معیار د حقوالی او د ثواب هغه وجود د دلیل دی چا سره چې دلیل دی نن دغه په سب کې ودرېږه نن دغه په خوا کې ودرېږه د چا سره چې قران او سنت ملګری دي هغه ستا مسلمان ورور دی هغه په سب کې ودرېږه څوک چې په الله په مځکه باندې د الله قانون تطبیقول غواړي د توحید والا حکومت راوستل غواړي هغه ستا ورونه دي هغه مسلمانان دي د مسلمانانو سره ودرېږه نو څوک چې د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي د علماو په خوا کې اوسیږي د مدرسو او جماعتونو په خوا کې اوسیږي دا نن چې په نړۍ کې اسلامي هیوادونه یا دیږي نو په دې کې ګوره جهل عذر نه دی چې څوک په دې نه پوهېږي مثلا چې کفر به طاغوت چا ونه کړ نو دا مؤمن نه دی نو چې څوک په دې نه پوهېږي خو ډبل کفر یې وکړ کنه یو په ایمان به طاغوت کې اخته دی او بل په اعراض کې اخته دی د مسائلو د دین نه د اسلام نه یې اعراض کړی دی دا ولې نه یادی ته د دې لپاره فائدې چې فقط خپل خېټه ټاکې تنور د ځان سره ګرځې او ورځ په ورځ یې غټې ته د دې لپاره فائده یې او که نه ته د دې لپاره فائده یې چې الله رب العالمین فرمایي چې ما پیریان او انسانان د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي نو ته د چا عبادت ته خو د طاغوت په عبادت کې اخته یې ته خو تو مسلمان نه ته خو د الله په عبادت کې نه اخته که ته د الله په عبادت کې اخته وې نو تا ته خو الله رب العالمین د عبادت چل ښودلی دی طریقې ته ښودلی دی چې اول به کفر کوې په طاغوت باندې ایمان به راوړې په الله باندې ته به موحد جوړېږي نو دا پوره واضحه شو دا خبره چې جهل دا مطلقاً عذر نه دی بلکې جهل به عذر وي عذر مقبول به وي په مسائل خفیهو کې لکه مسائل د صفات شو یا لکه د مانځه مسائل شو چې کوم تفصیلي مسائل دي یا د زکات تفصیلی مسائل یا د حج تفصیلی مسائل یا د روژې تفصیلی مسائل اما نفس موز یا نفس زکات نفس حج نفس صوم روژه دغه مسائل دي چې دا مسائل ظاهره د دین دي توحید او شرک دا مسائل ظاهره د دین دي نو هغه څوک چې د مسلمانانو نه لري اوسیږي یعنی لنډه ده چې هغه څوک چې په دې قادر نه شي ځان عالم چې ځان پوهه کي په مسائلو د دین باندې قادر نه وي نو د دغسې کس جهل عذر دی مانع دی د هغه د تکفیر نه او نن چې په نړۍ کې څومره مسلمانانو په نامه باندې ملکونه یادیږي او په دې کې څوک اوسیږي نو ګوره دوی د جهل په وجه معذور نه دي د دوی جهل عذر نه دی مقبول عذر نه دی د دوی دا جهل مانع د دوی د تکفیر نه دی دوی د دغې جهل د وجې نه د کفر نه نشي بچ کېدی چې دغه جهل مرجع علما د هغې دپاره مانع د تکفیر نه وایي د دې وجې نه شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابو بطین رحمه الله وایي وي ومما يبين ان الجهل ليس بعذر في الجمله قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج مع عبادتهم العظيمه وي دا خبره چې ښه څرګندوي چې جهل عذر نه دی على الاطلاق يعني هر جهل عذر ندي دا خبره شي خسر غندي مما يبين ان الجهل ليس بعذر في الجمله جعل الاطلاق جهل عذر ندي دا مساله شي سرغندوي نو د نبي عليه السلام ويناي سرغندوي په بارا د خوارج کې چې کړی دا سره د دینه چې دي خوارج به ډېر لوی عبادتونه کول بیا وي ومن المعلوم انه لم يوقعهم ما وقعوا فيه الا الجهل او دا معلومه خبره ده سره د لوی عبادتونه نه سره د دینه چې دا خوارج ډېر فریضګار خلکو خو دوی چې په کومه فتنه کې واقع شولو په کوم زلالت او گمراهی کې واقع شولو نو دا بل شي نه دی واقع کلي سوا د جهل جهل واقع کړل دوی چې دوی په دې مسله باندې جاهلان نو وهل صار الجهل عذرا لهم آیا د دوی لپاره دغه جهل عذر وګرځېدو ابو بطین صاحب فرمایي چې آیا دا جهل د خوارجو د هغوی لپاره عذر شو نه بیا نور وضاحت کوي وایي ان العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه باب حكم المرتد د هر مذهب علما هغوی په خپلو کتابونو د فقه کې باب د حکم د مرتد ذکر کوي او بیا د مرتد تعریف کوي وای او هو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه دا هغه مسلمان دی چې د اسلام نه بعد کفر وکي او دغه علما چې د مرتد تعریف کړي دي وای چې دا هغه څوک دی چې د اسلام نه بعد کفر وکي نو په دې کفر کې څه شی یادای او اول شی يبداون به من انواع الكفر الشرك اولنه شی چې علما په شروع کوي چې وای چې د مرتد چاته وای چې هغه مسلمان چې کفر وکي نو کفر په څه سره کیږي نو اولنه شی دا د انواع د کفر نه شرک ذکر کوي علما اوای من اشرک بالله کفر څوک چې الله سره شرک وکي نو کافر کیږي ولی لئن الشرک عندهم اعظم انواع الكفر ځکه دا شرک د ټول علما په نس باندې هغه د انواع د کفر کې لوی نوع د کفر ده او د علما او د فقهاو بیا په دې مسله کې دا نه دی ویلي ولم یقولوا ان کان مثله لا یجهده په دې باره کې بیا دا نه دی ویلي کدا سره د څه څوک چې هغه نه پوهیده په دې باندې مسلمانو په منځ کې دي د علما په خوا کې دي او بیا دې پیدا نه پوهیږي نو د مسلمانو په منځ کې چې سره پس د اسلام نه کافر کیږي نو په دې باره کې علما به دا نه ذکر کړي چې امکان مثله لا یجهلو کدا سره د دې خلکو څخه و چې په دې نه پوهیدو چې شرک حرام دی او کفر دی کما قالو فی ما دونه لکه د شرک نه ماسوا په نور مسایلو کې علما دا قول کړی دی چې امکان مثله لا یجهلو بیا وی وقت قال النبی صلی الله علیه وسلم لما سئل او نبی علیه السلام فرمایلی دی چې کله ته پوښتنه وشوله ای ذنب اعظم اسما عند الله کما یو ګناه د الله په وړاندې ډیر لوی دی نو قال نبی علیه السلام ورته ویل ان تجعل لله ندا وهو خلق د ټولنه لوی کفر او لوی ګناه هغه دا ده چې ته د الله د لپاره شریک وګرځې او حال دا چې ته الله پیدا کړې نو بیا وایي فلو کان الجاهل او المقلد غیر محکوم بردته که چېرته یو ناپوه سړی یا مقلد سړی چې هغه په ایمان کې تقلید کوي او ایمان یې مقلدانه شکل راوړی وي نو که په جاهل او مقلد باندې د ارتداد حکم نه شوی کېدی که په دې باندې د ارتداد حکم نه کېږي اذا فعل الشرک چې کله دې شرکو کی نو لم یغفلوه نو دی علماء به دام دسی نوی فریخه بلکی داغ قید بی ورسر لگو ولی وی چی انکان مثلوه لا یجهلوه دا بی بی قید نو پریخوا دا بی بی ورسرم داغ قید لگو ولی وی و هادا ظاهر نو دا خبره واضح دا بیا فرمایی وقد وصف الله سبحانه اهل النار بالجهل الله رب العالمین طول جهنمانو تجاهلان ویلی دی لکا اللہ تعالی فرمایی لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر جهنمین کفار با پا جهنم کی وی کچر تا منگ دا نورو نا اوری دیلی دی یخپل فویدل او دلائلو کیم سوچ و فکر کرده وی نمنگ بنام جهنمین نوی امدارنگی بل آیات کی اللہ فرمایی ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون الله رب العالمين فرمای ما د جهنم د پاره د فیدیان انسان ډیر پیدا کړی دي دوی زړونه دي خو پویږي پینا زړونه شته خو د زړونو باندې فقاحت نه حاصله دای و الاده د ادراک او د علم دا په کار نه راولي ولهم اعین لا يبصرون بها ترګ لري خو ترګ نه کولای سترګ باندې لیدل نه کوي دلایل پینینی حق پینینی ولهم اذان لا يسمعون بها وقول الذي حق فينا ودي الله ويؤلئك كالانعام دا دنگر دي حيوانات دي حيوانات بل هم اظل دو دينم دير گمرادي قوم دوی غافل دي كامل غافلان هم دوی دي وي نگورا پر يطول آياتون كي الله رب العالمين كفار و تا جهنمين و تا سشه وي ناپوها خلق جاهلان موصوب كيه پا جهل باندي ام دارنگي بل آيات كي الله فرمائي هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة أي خبر دا تدركو پا کسانو باندي چې اعمالو په لحاظ سره ډیر تاوانیان دي داغه کسان دي چې د دوی کوشش په دنیا کې په دنیوي ژوند کې تباه دي او برباد دي او دوی ګمان د دی کوي چې دوی خیسته کار کوي دی په گمراهی باندې او دی گمراهی طبیعت سوی خیسته کار یعنی خو جاهل دی کنه که جاهل نه وي نو دی څنګه بی دینی ته خیسته کار وای نو الله رب العالمین په دې آیات کې هم دغه کفار او مشرکین دام موصوف کړو په صفت د جهل باندې په بل آیات کې الله فرمایي فریقا هدا وفریقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون شيطانان دوستان نیولی ایوی دلیت الله په هدایت کو بل در الله په گمراه کړ الله او دی گمراه دل شیطانان دوستان نیولی دی بغیر د الله یعنی شرکی کار کوي دا کفری کار کوي دا ناروا کار کوي او بیا ګمان دا کی چې مون په حق باندې یو نو څوک چې گمراهی او زلالت او کفر او شرک ته هدایت وای نو دا پوی کدا جاهلی کو جاهلان دي کنه دا کافران پون جاهلان الله رب العالمین د جهنمیانو جهل ثابتای نو که هر جهل عذر وین نو بیا جهنمیان تو جاهلان دي دا جهل به دوی لپاره عذر شین بیا ولی الله په ور کې سوځي هم د دې آیات په تفسیر کې ابن جرير الطبري رحمه الله وای و هذا يدل على ان الجاهل غير معذور هم دا قول د الله تعالی په دې دلالت کې چې جاهل معذور نه دی و من المعلوم ان اهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم اهل علم وعباده وفهم وزهد اهل بدع چې دي بدعتيان هغه فرق مبتدعه کوم چې سلف ولا تکفیر کړی دي علما ولا تکفیر کړی دي دوی خو اهل علم دوی خو د عبادت والا دوی خو پوهان و دوی کی زهد خو بیا هم ولم یوقعهم فی ما ارتکبوه الا الجهل خو دوی بیا هم په دې بدعاتو کې چې واقع شنو د جهل د وجه نه واقع شو کړ بیا وای والذین حرقهم علی بن ابی طالب بالنار هل آفتهم الا الجهل وای اگر کسان چې علی زهو په اور باندې وسوځول خندقونه ورته ویستل او اور په کې بل کواګې ته به ورغورځول وای د دوی آفت بل شینه او د دوی د پاره د گمراهی وجه بل شینه او سیوا د جهل کدا هو جهل معتبر و مانع و داوی د تکفیر او داوی د مشرک کیدون نو بی علی رضا هو ولی او سوزول فور باندې او بیا وای ولو قال انسان انا اشك بالبعث کی یو انسان وای چې زه شک کوم په بعث بعد الموت باندې دوباره ژوند باندې نو وای لم يتوقف من له ادنى معرفه في كفره و اتسوک بم پدې کی توقف او بنواله ونه کی چې د چا د پاره معمولی علم وي د په کفر کې به څوکم توقف ونه کی هر څړې وږي د کافر دی او حال دا چې شک کړي دی و شاک جاهل او شک کوم کی خو جاهل دی کنه وای الله تعالی فرمایلی دی و اذا قيل ان وعد الله حق وساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين ويكل شي ويل شي ورتا چې دا الله وعده حق ده او قیامت راتلون کې ده په دې کې شک نشته نو تاسو وای چې موږ نه پوهیږو چې قیامت څه شی ده زموږ صرف ګمان ده موږ یقین کوونکی نه یو نو که څوک په بعض بعد الموت پا بارا کی شکو کی نو داغی پا کپر کی چوک هم توقف نکی هر سڑے وجی دا کافر دے او حال دا چه شکون کی جاہل دے نو شک چه جاہل دے او شک کول پا بارا دا قیامت کی دا کفر دے ات چوکم دیتا مسلمان نوائی او حالان کی شک جاہل دے شکون کی جاہل دے نو که هر جاہل عذر وے نو بیا ولی دا شکون کی دا قیامت پا بارا کی دا بیا کافر خلق بودی ولی علماء دیتا کافر وے بیا وی چه اللہ رب العالمین دا نصارا پا بارا کی ویلی دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم دا نصارا خپل علماء او خپل پیران خدایان نیولیو سوا د الله نه او عیسی علیه السلام هم په خدای توپ سره نیولیو دا آیات چې کل عدی ابن حاتم واوریدو چې په نبی رسول الله باندې دا آیات نازل ده او د نبی اسلام د خلین دا واوریدو نو عدی ابن حاتم نبی رسول الله ته وای چې ما عبدناهم دا خو مونږ مو مونږ د خپل پیران او د علماء او عبادت نه کړی نبی علیه السلام دا جاهل یعنی په دې مسله کې جهل د تراغلو د دې مسله باندې نه پویو د نه پیژند چې د دې احبار او رهبان او عبادت سره کوم نو نبی علیه السلام ورته بیان کوي وای الیس یحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه الیس یحلون ما حرم الله فتحلونه ایا داسې نو چې اوی بد هغه شی نو ته چې الله حرام کړی واغې ته حلال ویل نو تاسو به مرته حلال ویل او چې اوی بد شی ته حرام ویل نو تاسو به مرته حرام ویل حلال شی به حرام کړو تاسو به حرام ورته ویل قال بلا نو عدی بن حاتم وای چې دغه سی خدا قال فتلك عبادتهم نبي عليه السلام ويقوم دغ عبادت دیکن اغوی چی تاسو ته حلال حرام ول او حرام حلال ول او تاسو داغی تابیداری کول پدی تحلیل او تحریم کی قوم دغ عبادت وکنه فدمهم الله سبحانه الله رب العالمین د دوی بدی بیان کړه او دوی مسما کړه وسماهم مشرکین مع کونهم لم يعلموا سره د دین چې دوی نفیدل ان فعلهم معهم هذا عباده لهم چې دوی دا فعل چې د خپل رهبان او احبار سره کړی دا دوی عبادت دی فلم يعذروا بالجهل نو دوی معذور و نگر لیشو پا جهل باندی بیا وی ولو قال انسان عن الرافضتی فی هذا الزمان که پا دی زمانه که در روافض و شیگان و پا باره که سوکو ای انهم معذورون فی سبیهم الشیخین و عائشه تا چه دوی معذور دی پا کنزاک ولو دوی که ابو بکر و عمر تا و عائشه تا دوی چه کمی کنزلی که در روافض شیگان مرتدین دوی چه کم ابو بکر و عمر او عائشه رضی الله عنهم تا کنزاوی که نو دوی معذور دی پا دی که ولی لانهم جهال و مقلدون زکر چه دوی جاهلان دی و دخپل و مشران و مقلدین دی نوائی لانکر علیهم الخاص والعام نو طول خاص و عام با پا دوی بانی دا خبر رد کی چه نه نه دوی جاهلان ندی بلکی دیت دا علم حاصل اول آسان دی و دوی عنادیان دی دوی زد کی او دوی تا دا خبر و رسیده دا چه دا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنهما دا دا نبی علیه السلام وزیرانو دا دا اغا صحابه دی چه اولانی دا مشوری والا کسانم دی و عائشه رضی اللہ عنها دا نبی علیه السلام حبیبه و او د مؤمنان و مور و او بیا وی و ما تقدم من حکایت شیخ الاسلام او کوم چې مخکې حکایت د شیخ الاسلام رحمه الله تیر شو چې هغه حکایت کړو د اجماع د مسلمانانو من حکایت شیخ الاسلام رحمه الله اجماع المسلمین علی ان من جعل بینه و بین الله وصایته يتوکل علیهم و يسألهم جلب المنافع و دفع المضار انه کافر مشرک يتناول الجاهل و غیره و شیخ الاسلام تیمی رحمه الله چې کوم اجماع را نقل کړی دا د مسلمانانو په دې خبره باندې څوک چې خپل ما بین کې د الله ترمنځ واسطي وګرځي چې پاغه باندې توکل کوي خپل ځانونه سپاري او دا غینه د منافع او غوښتنه کوي او د خپل ځان نه د ضررونو د فکول غوښتنه کوي دغه انسان کافر دی او مشرک دی نو دغه قول جاهل او غیر جاهل دواړو ته شامل دی ابو بتین سے فرمای او بیا وای صاحب عبارت رستو والقران يرد على من قال قران رد کوي او قران انکار کوي پاغه چا باندې چې وای ان المقلد في الشرك معذور چې په شرک مقلد انسان دا معذور دی لکه پلار پسې رواني مشران پسې رواني علما پسې رواني په شرک او کفر او په تکذیب د آیتونو کې نو څوک چې دا وایي چې مقلد په شرک معذور دی فقد افترا وکذب على الله دې سړي په الله دروغ ویل الله یې دروغجن کو الله ته نسبت د دروغ او الله تعالی فرمایلی دی وقد قال الله تعالی عن المقلدين من اهل النار جهنميان مقلدين چې کوم دي هغه په باره کې الله ویلی دی چې دوی به وایي انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل موږ د خپل سردارانو مشرانو خبره منلې وا نو مونږ ګمرا کړو نو دوی به یعنی دا تقلید عذر پیش کوي په جهنم کې الله رب العالمین دوی دا عذر خو نه قبلای کنه او بیا وایي وقال سبحانه حاکیا عن الكفار قولهم الله رب العالمین د کافرانو نه دا وایي د قول حکایت کړی دی چې دا وایي داسې وینا کوي انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون مقتدون او په بل آیات کې ان وجدنا ابانا علی امتین و ان علی اثارهم مقتدون موږ خپل پلاران په عقیده او په کوم دین باندې چې موندلی وو موږ هغې پسې روان یو دا عذر به پیش کړي هغوی لیکن الله رب العالمین د دوی دا عذر هم ردی او بیا وایي واستدل العلماء بهذه الآیه ونحوها علی انه لا یجوز التقلید فی التوحید والرساله ووصول الدین په همدې آیات باندې علما دا استدلال کړی دی چې په توحید او په رسالت او په اصول د دین کې تقلید جایز نه دی وان فرضا علی کل مکلف ان یعرف التوحید بدلیل او په هر مسلمان باندې دا فرض عین دی چې توحید د دلیل د توحید سره وپیژني وکذلک الرساله وسائر اصول الدین همدارنګه رسالت د نبی علیه السلام او ټول اصول د دین په دلایل سره وپیژني لان ادله هذه الاصول ظاهره ځکه د دې اصول دلایل ډیر ظاهر دي او ښکاره دي ولله الحمد لا يختص بمعرفتها العلماء او دغه مسائل په علم باندې علما مختص ندي علما خاص ندي بلکې دي کې عوام او خواص علما او غیر علما اميان او مولين دا ټول پکې برابر دي ابو بتين صاحب دا اوږد قول او ډېر قیمتي قول دا په الدرر السنيه لسم مجلد 391 نواخله تر 304 نوي صفحه پورې دا قول دا ابو بتين صاحب را نقل کړی دی یو معتبر عالم دی دا همدارنګه دا بل قول دی وای فنقول كل من فعل يوم ذلك عند هذه المشاهد فهو مشرك كافر بلا شك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال وهذا قول على الله بغير علم دير خندور وينادا قابل د دې چې په سرو زرو ولیکل شي نو وای ابو بتین صاحب وای مونږ وایو نن چې هر څوک دغه کارونه وکي د دې قبرونو په خوا کې یعنی قبرونو ته سجدي لګول د قبرونو شفا غوښتل اولاد غوښتل یا تی نه طوافونه کول یا ته نظرونه پیش کول یا تی خوشحالۍ غوښتل یا تی غمونه دفع کول غوښتل یا تی نه امداد غوښتل لکه نن چې څومره شیعګان دي او قبر فرس دي قبرونو له ورځې امدادونه تی غواړي بچي تی غواړي یا علي او یا حسن یا حسین مددونه ندغه سکس په هو مشرک کافر بلا شک ندغه سکس مشرک دی کافر دی هیڅ شک پدې کې نشته په څه وجه کافر دی بدلاله کتاب او سنت او اجماع د قران کریم د دلایل او د وجنه د سنت او د اجماع د وجنه د دې ټول دلالت موجود دی پدې باندې دا سره کافر او مشرک دی او بیا وای مونږ پویګو چې څوک دا کار وکي او دغه کار کوونکې د هغه چا څخه وی چې اسلام ته نسبت کیږي یعنی مسلمان ورته ویل کیږي نو یقینا دغه سړی لره واقع نه کوي د شرک او کفر کې مگر جهل په دې شرک او کفر کې بل شي نه دی واقع کله سوا د جهنم دی جهل پکې واقع نو که چیرته دا خلک پویاوي چې دا کار دې سړی د الله نه نهایت عزت لري کوي او دا کار هغه شرک دی چې الله حرام کړی دی د خلکو به دا کار نه کوي دا څومره مشرکین چې شرک کوي څومره مبتدعین چې بدعت کوي څونه هغه خلک چې ځانون ته مسلمانان وي او کارونه د کفرونو کوي کارونه کفرونه کوي نو که چېرته دوی ته دا پته وي چې دا کفر دی دوی به دا کفر کړی وي دا شرک دی کړی وي دوی به دا کارونه نه وی کړي خو سره د دې نه چې دوی جاهلان دي او بیا هم فکفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل بیا هم ورته علماو ټولو علماو ورته کافر ویلي دي او معذورې نه دي ګڼلي د جهل په وجه باندې كما يقول بعض الظالين لك بعض قمراهان شورت معذورين وي او معذوري غني او وي ان هؤلاء معذورون لانهم جهال دا كفر شرك كي دا معذور دي زكا جاهلان دي بيا وي ابو بطين صيب وهذا قول على الله بغير علم دا اغوين هذا چه پا الله باني بغير دا علم كي بغير دا دليل نا پا الله باني دروغ ويل كي الدرر السنية لسم مجلد سلور سوا سلور سلور سوا فينز صفحي پدي صفحو كي دا عبارت دا ابو بطين صيب ذكر دي ام دارنگي شيخ سليمان بن صحمان رحمه الله اغم فرمائي وفلا يعذر احد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل ويهيتس كس فديك معذور نشي كان لي چه فالله باند ايمان ونه لدي دا الله پا ملائكو دا الله پا كتابونو دا الله پا پیغمبرانو پا رسلاني ورز باند چه سوك ايمان ونه لدي نو هیڅ قسم په دې عدم ایمان کې معذور نشي ګڼل کېدلی. وای فلا عذر له بعد ذلك بالجهل، د هیڅ کس لپاره په دې خبرو کې د جهل په وجه باندې عذر نشته. ولی وقد اخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار، الله رب العالمين د ډیرو کافرانو د جهل خبر ورکړل دی چې دا کافران جاهلان دي. او بیا مع تصریحه بكفرهم، سره دین چې الله ورته صراحتا کافر ویلي دي، یو طرف ته دا ویلي چې جاهلان دي، بل طرف ته کافر حکم هم پې لګولی دی. نو که مطلق جهل عذر وینو، بیا ولې الله پاک دې ته کافران وایي؟ سره دین چې الله ورته جاهلان هم وایي او بیا ورته کافران هم وایي. بیا وایي ووصف النصارى بالجهل مع انه لا يشك مسلم في كفرهم، الله رب العالمين نصارى موصوب کړي دي په جهل باندې، الله نصارى او ته جاهلان ویلي دي، سره دین چې اس مسلمان دغه په کفر کې شک نه کوي. او وایي ونقطع ان اكثر اليهود والنصارى اليوم جهال، زمون دا یقین او جزم دي چې اکثر يهوديان او نصارى نن ورځ جاهلان دي، مقلدون د خپل مشرانو پسې په پټو سترګو ور روان دي بې دلیل. او بیا هم ونعتقد كفرهم، مونږ د دوی د کفر عقیده لرو، و کفر من شک فی کفرهم، او مونږ عقیده لرو د کفر د هغه چا چې هغوی د دوی په کفر کې شک کوي. وقد دل القرآن، او قرآن کریم په دې دلالت کړی دی، علی ان الشک فی اصول الدین کفر، چې شک په اصول د دین کې کفر دی. نو څوک چې د دغسې خلکو د دې نصارو په کفر کې شک کوي، نو هغه شک کوونکی هم کافر دی. ولا عذر لمن کان حاله هکذا، او هیڅ عذر نشته د هغه چا دپاره چې د هغې حال دغه شانتی وي. څنګه شانتی؟ یعنی لکونه لم یفهم حجج الله و بیناته لانه لا عذر بعد بلوغها، یعنی د هغه چا دپاره هیڅ عذر نشته چې حال یې دغه شانتی وي، ځکه چې دی د الله په حجتونو او په واضح دلایلو باندې نه دی پویا، او د ده دپاره عذر نشته پس د رسیدلو د دې دلایلو نه هغه او دې پې پوه شوی نه دی. یعنې د دې نه پوهېدو په وجه باندې د دپاره عذر نه جوړېږي. الله رب العالمین خبر ورکړی دی وایي د کفارو نه، انهم لم یفهمو، چې دا کفار نه دي پوه شوي، کفار نه پوهېږي، یعنې نه پوهېدل جهل دی. الله رب العالمین یو طرف ته د کفارو نه دا خبر ورکوي چې دوی جاهلان دي، ناپوه دي، نه پوهېږي. لکه الله وایي وجعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوا وفي اذانهم وقرا، الله وای موږ د دوی په زړونو باندې پردې ګرځولې دي د پوهې د دوی نه، یعنی د دوی او د پوهې په منځ کې پردې دي. الله رب العالمین وای دوی جاهلان دي، وفي اذانهم وقرا، او د دوی په غوږونو کې بوجونه دي. نو دا دوه آلې دي د ادراک او د علم د حصول لپاره، زړونه الله وای په زړونو باندې پردې اچولې او غوږونو کې بوج دي، دوی جاهلان دي، نه پوهېږي. او په بل آیت کې الله فرمایي انهم اتخذوا الشياطين اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، شیطانان دوی دوستان جوړ کړی دي الله نه سوا، او بیا دې کار باندې دا ګمان کوي چې دې په هدایت باندې دي، خو جاهلان دي کنه، ځکه خو ضلالت ته هدایت وای. وای فبین سبحانه انهم لم يفقهوا، الله دا واضح کړ چې دې پوه شي ویني دي، خو فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا، نو الله رب العالمین دوی لره معذور و نه کړل لدی وجه نشي دې پوه شي ني دي. بل صرح القران بكفر هذا الجنس من الكفار، بلکې قران کریم تصریح کړی دا د دې خلکو په کفر باندې، لکه په دې قول الله تعالی کې چې فرمای قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وايه ممتاز خبر درنكو باغ كسانو ما نچاغي دير زيت توانيان دي اعمال فلها سر داغ كسان دي چي داغوي کوشش په دنیا کې دا باطل دي او تباہ او برباد دي، او ګمان د دې کوي چې مون خيسته کار کو، ان گمراهي ته خيسته کار ول، ان دوی جاهلان دي کنه، ناپوه دي کنه. او داغ کسان دي چې د الله په آیاتونو باندې کفر کړی دی، او د الله په ملاقات باندې کفر کړی دی، دوی ټول عملونه د کفر د وجه نه باطل شوی دي. او مونږ به په ورځ د قیامت د دوی د پاره وزن او طول قائم نکو، یعنی معنا دوی تباہ دي، برباد دي، دوی نیک عمل نه لري، دوی چې کم کارونه کړی دي او دوی په ګمان د نیکۍ دي، هغه ټول د دوی د کفر د وجه نه باطل شوی دي. او دوی بیا هم د کفر ته ښایسته عمل ویلی دی، ښایسته صنعی ورته ویلی دی، ښایسته کاری ورته ویلی دی، خو جاهلان دي کنه، ناپوه دي کنه. یو طرف ته الله رب العالمین ورته کافر وایي، همیشه په اور کې اوسېدونکي ورته وایي، او بل طرف ته الله پاک د دوی ناپوهي ثابتوي. کشف شبهتین 293 صفحه کې کوم چې چاپ د دارالعاصمه دی، په هغې کې دا عبارت راوړی دی، شیخ سلیمان بن سحمان رحمه الله تعالی رحمت واسعه. همدارنګه شیخ البانی رحمه الله تعالی هغه په السلسله الصحیحه کې اتم مجلد 2 صفحه کې، او رقم د حدیث د نمبر د حدیث د 3030 فرمایي فمن كان من المسلمين يعيش في جو إسلامي علمي مصفى وجهل من الأحكام ما كان منها معلوما من الدين بالضرورة كما يقول الفقهاء فهذا لا يكون معذورا لأنه بلغته الدعوة وأقيمت الحجة ويسوكي ده مسلمانان سخوي أو في إسلامي فزاكي وسي في إسلامي وعلمي فزاكي وسي أو ده أغا أحكام ندي جاهلشي چكم أحكام ده ديننا معلوم بالضرورة دي يعني ظاهري مسائل دي اصولی مسائل لکه څنګه چې په قهاوی نو وای دغه کس معذور نشی کېدی ځکه دته دعوت رسیدلې ده او حجت پر قائم کړی شوی نو د علماو د دې اقوالو نه چې دا کوم ما ذکر کړل واضحه شول چې جهل عذر نه دی مطلقاً بلکې دا جهل عذر دی په بعض وختونو کې او دا جهل هغه چا د فار عذر نه دی څوک چې د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي جهل عذر نه دی دا هغه چا د فار چې د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي یا په دار اسلام کې اوسیږي او داغه د فاره دا آسان وی ممکن وی غیر ممکنه ممتنع نه وی چې د علماونه پختنه وکي نو دغه چې کس د فاره جهل عذر نه دی نه دی نه دی په ټول مسایلو کې ولا جهل عذر نه دی کوم چې مسایل ظاهره دي البته کله مسلمانو په منځ کې وشيږي او په مسایلو خفیه وباندي په مسایلو خفیه او غامزه وباندي دی پوی نه وی ولی طالب د حق وی کوشش کوي چې ځان ته علم حاصل کړي خو حاصل کړي لا نه دی او مسایل خفیه دي نو مخکې د اقامت د حجت نه او د دغه مسایلو د ورخودلو نه مخکې دی معذور دی خو اوس وخت کې دا د تواغیت حکام درباري مولیان علما یې سو درباري مولیان دوی د ټولو کفارو د ټولو مشرکینو تواغیت مرتدینو د پاره جهل عذر ګرځولې سره دینه چې د مسلمانانو په منځ کې وسی سره دینه چې د علماو په خوا کې وي دوی قادر دي په حصول د علم باندې او دغه تواغیت د مسلمانان ګڼي دغه حکام مرتدین مسلمانان ګڼي عام مسلمانان چې دوی ورته مسلمانان وي چې په شرک اخته دي په مسایلو ظاهره او دین نه منکرین دي د قبرونو عبادت کوي د قبرونو طوافونه کوي د قبرونو والا او د پاره او د درگاهونو د پاره یعنی نظرونه پیش کوي اولاد تی غواړي خوشالین تی غواړي د غمونو د فکول تی غواړي او مخلوق ته اوازونه کوي چې ما ته راورسیږي زما فریاد واوره ما نه دا مشکل ختم کا یعنی د الله صفاتونه مخلوق ته ورکي لکه د شیعه او روافض په شان لکن بیا هم د دغه خلکو جهل دی عذر مقبول ګڼي او مانع ګڼي د موانع او د تکفیر نه او سره د دین چې د دومره علما او اقوال ما پیش کړو اسلام په یو وادی کې دی او دوی په بل وادی کې دي دا علما یې سو دا دربارین مولیان یا خو دا مولیان نه دي جاهلان دي او یا مولیان دي پوی دي په دې مسایلو باندې خود درباریان دي درباری توپ کوي دې دوه کې خامہ خایو کار دی د څه نه دا د دواړو کارونه دوی خالی دي نه نه یا دوی جاهلان دي ناپوی دي اسی ځان ته علما او مولیان وای او یا دا چې دوی درباریان دي پوی دي خو درباریان دي نو کوم چې د سلولی حکومت د سعودي حکومت علما دي او دا مفتیین دي او دا د بحرونو په شان ته علما چې د علم لري چې پوی علما دي یقینا هغه پوی علما دي او هغه بیا هم د سعودي د تواغیت او د حکامو په کفر باندې د اسلام صادر غوړولې دي دا هغه په ارتداد باندې د اسلام صادر غوړولې دي او دغه سی کفری او مرتد حکومت ته اسلامی حکومت وای او حکام ته مسلمانان وای نو هغه ته جاهلان نشو ویلای هغه علما او ته هغه یقینی دربارین مولیان البته دا کوم چې د دې اشرف غنجی او د کرزی او د نواز شریف او د دغه شیانو خو او شاته راچا پیر وی نو دغه دربارین هم دي او جاهلان هم دي دربارین هم دي او جاهلان زکه خو دغه حکام دوی معذور غنی او د دوی کفر د فاره سل قسمه موعانی راو باسی او تاویلون راو باسی خو د مسلمانانو په منځ کې ګوراووري مسلمانانو په منځ کې چې څوک وسیږي یا په دار اسلام کې وسیږي او په مسائل ظاهره او د دین کې هغه جاهل وي داغه جهل عذر مقبول نه دی داغه جهل مانع نه دی داغه د تکفیر نه بلکې د دغه سی کافر تکفیر په مونږ باندې واجب او فرض دی دا عبادت دی دا دین دی څوک چې دا عبادت ونی کی دغه سی کافر ته چې داغه کفر واضح او جلی او بواح او صراح وي او دغه سی کافر تکفیر ونی کی ګوره دغه سړی د اسلام د دایره نه بهر دی دغه سی سړی ځان مسلمان به بولی خو مسلمان بنوي الله رب العالمین دی مونږ ته فنا حاصل کی مونږ ته دی الله فنا را کی د دې خبرې نه چې مونږ کافر ته مسلمان وایو یا مسلمان ته کافر وایو مسلمان ته کافر وایو دی الله مونږ بچ کی او کافر ته د مسلمان ویلو نه دی هم الله بچ کی، ځکه مسلمان ته کافر ویل بغیر د دلیل او موجب نه دا کبیره گناه ده. الله دې دی کبیره گناه نه موږ ساتي. او کافر ته مسلمان ویل دا کفر صریح دی، کفر اکبر دی، مخرج دی د ملت اسلامی نه، د دایرې د اسلام نه بهر کوونکی دی. الله دې دې کفر نه موږ ته پناه راکړي. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.